أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پرونه درس اخیری د شهدا او د حیات متعلق شو عالم برزخ کې حیات د ټولوشته کافر دې ک مسلمان دې ولی دې پیغمبر دې د ټولو حیات شته خپل مرتبه لحاظ سره د کافر و حیات هغه د بدترین عذاب دی نیکان و حیات د خوشحالی دی دا شو مسئله باقی تو توی دنیوی دی یا برزخی دی دا د هر چا خپل د خواهش خبره ده یو عالمی دنیا دی یو عالمی برزخ دی یو عالمی آخرت دی دا درې واړه جدا عالم دی د چا کلام کې کدا سراغلی چې دا غو جن دنیا کې سی ہے د دې سبا نه دا د دنیا د جن په شانت لده یلی د دنیا د جن چې ته تیرای اته خریس کې خوشاله یینی د دې یو حقیقت ته تا تخکاریږي اولاد دے مال دے دولت تے خورل دی سکل دی گرزی دل دی تعلقات تی دا یو حقیقت تے التہم دقسی یو حقیقت تے یعنی دغا جوند خوب پشان لا ندے خوب کے تا انگور خوری خو حقیقت کے تا خوریلی نہیں خوب کے تا دیر سکائے لیکن حقیقت کی سن نہیں د دنیا د ژوند په شانت لا یعنی یو حقیقت دی هغه بزرگانو خبره کې دا شراشی دا غي یو صحیح تعبیر وکا چې هغه یو حقیقت دی نور دادان چې دنیا کې پاتې کیږي دا هغه دنیوي ژوند دی برزخ کې ورسه دا هغه برزخی ژوند دی دنیاوی برزخی نه ده برزخی دنیاوی نه ده آخرت توره سه دا غجوان دا آخرت ته دا شو فرق پرونی درس کې د دې تذکره وشو سامعین کرام و اوریدا چې شهدا خوشحالی کې په حق دا غچا چې هغه ته نه دی رسیدلی یعنی قتل شوی نه دی د کافرو د الله سره نو هغه ته نه دی رسیدلی تم ادا کدغه سی سو قتل شي شهید شي نو هغه مونږ ته راشي څنګه مونږ دنیا کې د خپلو خپلوانو دراتلو تم ساتو خوشحالی گو دا سی هغه هم خوشحالی گی پدی کی شک نشته ده طریقه صدا دا د غزې سره تعلق ده ماشاءالله اسوک بدا نغواری چیز دنیا تا بیا لارے اللہ شہید مگر شہید بغواری اللہ زما روح زما جوسی تا بوزا چیز دا کافر و دللہ سا ٹکڑی ٹکڑی شم قتل شم سم احیا سم اقتل دا ارمان بکی و دا ارمان قبلی گی نا یعنی دغا جوسی تا دنیا تا بیا نرازی ماشاءاللہ شہید با تمنا کئی دا مضمون پرونی درس کی قدری بیان شو دا خود تذکرہ بیا شروع کئی پا لفظ دا اللذین سرا اللذین دوزل راولی اللذین استجابو اللذین قال لهم الناس مفسرین کرام وائی چ ابو سفیان په خپل وینا وکړه چې کاله په بدر صغرا کې به موږ جنگیږو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر شو بالکل موږ تیار یو. بیا غا ټیم چې راغې نو چاله پیسې ورکړې یا څه ورکړو چې ورشې مسلمانانو ته وایې او یریږې د کافرونو او یریږې تینا سبحان الله دا وی او یریږې ډېر لوی مخلوق را روان دی ماشاءالله په افغانستان چې حمله وکړه نو بول کسو ملکونه وو دا غو زور دومره زیات وو چې هغه پخوانی د احزاب خبره د دې په مخ کې څه شی نه دی. هغه سره سنو دو سره هر څه لیکن مقابله کې مجاهدین دا غو په لاس کې صرف د الله نوم او هر یو سړی سخی وو داسې نه چې شومو ماشاءالله انجام کیا ہوا آپ بیتی سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی علیہ السلام و صحابہ و حسبن اللہ ہوئے و پروانیشتے یو دا واقعہ لکلدہ امام رازی روح المانی قرطبی ہر تفسیر یو بلا واقعہ دا اگا ہم سیدہ دا دوار و جمع منع ندا. ابو سفیان پا دا وقت نو مسلمان نو هغه یو حد پورې چې لاړ یو بل کې مشوره وکړه یس سړو خمو قو موږ نه خرابه شوه یو ولې موږ دومره مخلوق اووجه ادا خو که پاتې وو هغه موږ وجللی شو بیا نه ځو یاره باچا دا خو دې ډېر ښه وو ځای چې ځو. بس روان شو روان خوشو او الله دا غو پسنه کې روغ واچو روانې دو سره سوکو ته ملاو شو چې د مدینې د طرفه مکې ته ته تاسو سکوي وې داسې وې مسلمانانو بیا تیارې کړې دي او په تاسو پسې را خلاصيږي اي تاسو سره هغه کوي چې څه خوخه ده. کافر ډرپوکي ښه هغه کې ایمان نه سم نه بس دا غزینا روان شو چاله پیسې ورکړي چې موږ راتلو خو دا چلو شو سچو بارا لخل کار بکی دا الذین دوزل رازی. نو امام رازی فخر الدین تفسیر کبیر کی وای چې اول الذین د دې تعلق د حمراولا صد سره ده مدینه نه چې سړی راوځي نو حمراولا صد تقریبا ته مل کې دی هلته بورډ لګېدل دی شین نو دود دغه ځای نه چې واپسی کولا دغه ځای حمراولا صد او الذین قالو چې د دې تعلق د آئنده کال سره دی د دې قرینې موجود دی دا د امام رازی رحمه الله تقریر شو او معارف ادریسی کی په دی الفاظ وبانی راضی اوس وته وکیدا قران پاک وای خوشالیږي یعنی شهیدان په نعمت د الله او په فضل د الله وان الله بشک الله نزای کی اجر د مؤمنانو بل یوقر علیهم یعنی په دی باندې غولی عزت ور کوي. نو چان چې خپل جان د خدای په لار کې ورک ټوکړي ټوکړي شو او بزرګان دا ضایع نه دي دا سي هر عمل د مؤمن ضایع نه دي نه ضایع کوي اجر د مؤمنانو الذين د مؤمنانو صفت ته الذين غو مؤمنان استجابوا لله چ قبول تی آی وکړه د الله ما قبول تی ما نه وکړه طلب د قبول تی مې ونکړه حالانکه استجابو د دې معنی خود طلب پکار و. نو کشف الباری کې حضرت شیخ مولانا سلیم الله خان صاحب رحم الله وای چې سین طلب لپاره نه ده. ابن عباس تفسیر کی راضی استجابو بنا د عجاب بو دی. امام بخاری رحمه الله کتاب التفسیر کی د دی آیات استجابو معنا په عجابو سره کړی دا الذين هغ مؤمنان استجابوا اجابوا طلب مراد نه دي قبول تیائے اکڑلا دا اللہ و دا رسول اطواؤ اللہ والرسول بی امتصال اوامری ہی پا امتصال قبل اولو دا اوامر دا اللہ صحیح الاقیدہ مسلمان قبل ای دا اللہ دا رسول خبری نندلوم مسلمانانو دا غیر مسلم سرا گر جوڑ جوڑ کو نو دا اللہ دا رسول خبر پر خدا اغی وجہ داو شوا چه دا غیر مسلم و نادرنو مسلمان تعلیم دا سی حاصل که چه اغا خپل تعلیم و تا بیخی خراب کارشو دا فرق شو چه سر کینی پاسی اغا شیبه جوڑیگی پس دا آغینا چه اغتا و رسی زخم دیدن کئی وهم للذین احسنو لپرد آغا چه چه خیوکر احسنو فيما اتوا به من طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعد رسول كريم صلى الله عليه وسلم کې راتلو وکړو او داسي کارونه اونکړو ارتکاب اونکړو چې هغه منهياتو ندی لپاره اجر لوی دی للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم حمراؤنا ست چورا سید ابو سفیان دا ملګری کفارو داغو په ذهن کې سراغلا چې سړو زودا مسلمانان ختمو اوسم د قچل کوي کوشش کوي او سوجا دا سیم پکې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع وکړه یا وحی په ذریعه معلومه شو چې ابو سفیان دا ملګری واپس راځي او حتا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه را جمع کړو وی کم زخمیان دی اقب زیر اصرا دی تا صحابه کرام وای طول را جمع شو دیر پا مزی سرا اللہ دا او صفت بیانی چرا جمع شو نو سوگلان اگه کافر تایوی تاسو پسی را روان دی غاخونه تیر کری دی واده خپل لنګول داسې منډه کړي چې خزه خپل کونډ کړي او مسلمانا او منا لپاره دا غچا احسنو احسان یو کو احسان داده راتلی وکړو فتو الله او رسول واتقوا ځنه بچ کو دې ارتکاب د داسې شینه جګه من دي دته مسلمان وای دا په تورې نمونه مونږ پیش کوو دلتا من هم راغه نو کم خلق چه ده من هم ندی نو اغوز سوئی چه من تبی زیده دا اغو مقصد داده چه پان تن پاک باقی نا پاک دا زین ده نو دیده کی تفسیر کئی بابا تا خو پا دقا سیووائی خو منگ با دا سیووائی نو پا دی کسی دا سی فرق ده دا من تبی زیده نده من تقیدیه نده ماشاءالله دا من بیانیه ده مخیر از تیر شیوزه که ما تاستوی چه من تبیزیه ده زن نبنوائی دا دین آیات تفسیر که مفسرین اکرام لکروح المانی شوا لیس تقیدو دلتا تقید نده مراد چه من بازیه که لأن المستجیبین کلهم محسنون دا دا روح المانی الفاظ دی مستجیبین ټول محسنین دی چې ټول محسنین دی نو من بیانیا شو لئن الذين استجابوا لله والرسول قد احسنوا كلهم واتقوا كلهم لا بعضهم دا د مدارک التنزیل الفاظ شو یعنی نیکی کونکي بدین بچکیدونکي صحابه ټول دی لا بعضهم نو د من تویزه سمانا شو کم سړی جی بیماری نو آغا دا قرآن تفسیر پا خپل بیماری کی کئی یعنی بیماری نا مراد چی دے دا صحابہ و سر بغز دے نو مرائی کن خط اغز دے زکا چی بغز دے لگا دیوی دا چل دے دا چل دے دا چل دے ما شا اللہ ما شا اللہ ما دا تفاسیر رو حوالا درکلا للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم من بيان يده هغه کسان چې هغو ته خلکو ان الناس قد جمعوا لکم دا الذین رستے چې راځي نو دې کې اشاره امام رازی وایي هغه بدر صغرا ته دا چې وی کال لو موږ پاغه باندې جنگ کوو نو پوه شو ابو سفیان مخ کې ټکرې خوړلې دي یره کلان شو اول ټکول زیاد شي زمونږ نو بیا به شرم جوړ شي نو نعیم یو سړی وغلې پیسې هم ورکړې او ویل سوخان ول هم ورکړه اکه ته سي جولو ته لال شاه مسلمانانو ته وایا چې لوی دنیا را خلاص کړې دا لوی دنیا پټی زونو ایشا سره ده نه مشرکینو ماشاءالله ماشاءالله صحابه چې واورې دل وی حسبن الله ونعم الوکیل صحابه لاړل بدر تا او کافر را نغله ولی د کافر بهار د دنیا ژوند دی کافر چې دی آخرت نه مني کافر چې دی برزخی غمی خوشی قائل نه دی د آخرت د غمی خوشی قائل نه دی د دی وجنا دغه بهار دغه زندگی دا نو هغه دا نه خرابوي لیکن صحیح العقیده مسلمان لکه صحابه کرام اعوذ جان بازی اوله ګولا او پوینو کې ځان لټ پټ کو سیده جنت ته لاړ ځان پوه کا سیده جنت ته لاړ وې دا مما تی دي هغه جنت ته لاړ مما تی سوی ځان نلګي آیا تا ګورا الذين كسر قال لهم الناس جاءوا تجاسسوي ان الناس قد جمعوا لكم ده خد الله كلام کې تکرار راغی قال لهم الناس ان الناس محكم الناس ته رسوبيا الناس ته ده هر ناس جدا معنا او کا تکرار په خپل ختم شو الناس اولان مراد جاسوس ته او الناس ثانی چې دی غین مراد ابو سفیان دغه ملګری دی حواله د تفسیر کبیر حواله د تفسیر مدارک حواله د روح المانی یعنی جاسوس وی چې خلق جمع شوه دی سبحان الله فاشاوهم داون خطر او کای خطر او کای فزادهم ایمانا دوی ایمان زیاد شو ماشاءالله نو صحابه کې یو صحابي دی چې هغه اشعار وایي د دې متعلق وعدنا ابو سفیان وعدا فلم نجد لمیعادی صدقا وما كان وافيا ابو سفیان وعده وکړه لغه وعده کې مضبوطی نه و لمیعادی صدقا وما كان وافيا وفای و نکلا اسیتم رسول الله فی لدینکم عبداللہ ابن رواح وائی اسیتم رسول الله فی لدینکم و امرکم شیعو الذی کان غابیا تاسو در رسول اللہ نا فرمانی اکرا تفلا ندیس تاسو پتین بانی دا روح المانی کی مضمون رازی خازن کے ہمشتے وامركم الشيء الذي كان غبيا واني وان عنفتموني فدا لرسول الله اهلي وماليا دادن بيلي سلام ملغري دي عاشقان سپو پسي اوغا پل د دوو خپو واني وان عنفتموني فدا لرسول الله اهلي وماليا او زچه ما اگر کتا سو ما بد گنائی فدن لرسول اللہ اہلی و مالیا زما حالا و مالا پر رسول اللہ قربان دے ما شاء اللہ سمرا خیستا خبر اکرا اتانا ہو لم نجد منگا تابداری داغ اکرا منگا داغ فدیانیو شہابا لنا فی ظلمت اللہ لہا دیا پتوری تیری شپے کے منگ ترنا ہو خود لا دا عبداللہ ابن رواحا ہوئے پا جواب دا نعیم کے نعیم لئے لسو خان ورکڑیو خوا دا چې رشوت واخلی کنه بډې خبرې ټولې ګډې وډې دا دغه جواب دی نعیم یعنی 1441 سال مخکې خبره ده تقریبا فخشهم نعیم هو خطر او کای کافرون فزادهم ایمانا نو د صحابه ایمان زیاد شو او دعو صحابه حسبنا الله منگل اللہ بس دے و نعم الوکیل سخیست وکیل کارساز دے وکیل فعیل پا مانا دا مفعول دے مانا دادا چمگا غا خپل خبر آغتا سپار لے دا حسبنا اللہ دا الفاظ ابراہیم علیہ السلام ویلیو کلچ غورتے و غرزاو او دا الفاظ محمد رسول الله سلام وی کلج نعیم وینا اوکرین الناس قد جمعو لکم دا بخاری کی رازی فخشوهم فزادهم ایمانا ایمان خکارشو دا خکارشو ما ولی وی دا مزکاوی چه دی امام سے مذہب داده چه ایمان لا یزید ولا ینقصو امام بخاری چه دا بخاری اول جلد پہ ابتدا کی کتاب الیمان شروع کرده دا بدلوحی نپستا نو دا آیتون امام بخاری پا دیکی جمع کری دی گورا دا ایمه کبار و بعض اختلافات داسی چه آغا تک غور فکر پی کیوں که نو آغا یوشی نو ایمان زیادی گی کمی گی دا امام شافعی مذہب دے دا امام بخاری مذہب دے دا رنگ دا نورو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وآئی الیمان لا یزیدو ولا ینقصو کمی گی زیادی گی نا البتخ کا رکی گی ویلک ایمان بدے او گورو ما ایمان بدے او گورو وی دا میدان دے دا گز دے دا میدان دے دا گز دے نو دی آیات میں امام بخاری کتاب لگا کے بخاری اول جلد کے پاول و صفو کے بیان زادم ایمان زیادت اوشو ددے جواب واورا یعنی ایمان لا یزید ولا ینقصو داغی اثرات سرگندیگی کم سڑے چھ منافق تے پدا سی وقت کے اگر استیشی ویلک ایمان بدے او گورم تا تا پرونی درس کی معلوم شوا ویلک ایمان بدے او گورم نو صحابہ پی ایمان کی کلکو نو حسبن اللہ و نعم الوکیل مانا دا شوا ایمان زیادی گی کمی گی نا دی ایمان اثرات کمی گی او زیادی گی الایمان لا یزید ولا ینقص او دا دیزے کی چراغ زادم ایمانا دا ایمانن دا تمیز محولا الفاعل دے بظاہر کی دا منصوب دے حقیقت کی دا مرفوع دے نتب داغی تعبیر سنگا کئے دا تمیز محولا الفاعل جلالین کی دیر راضی فزادم ایمانا زہر ایمانوہم گورا غ ایمان منصوب و اما مرفوع کو ظہر ایمانوہم ایمان خکار کی گی دیمان پرق خکار کی گی منافقین مومن نو و ما هم بی مومنین ناغو صحابہ و قتل جغروانو داسی ایک دو تین چار تین سوتا ارسی دل دق کسان فتحی سر دق کسان ایمان خکار شو تاز منگو نمانلا منگزو بانای جوڑا کی نن پا دنیا ٹولی بانی دنوں مسلمان دے نیک بندہ مسلمان دا پکی نہایت کم دی دنوں مسلمان دنوں مسلمانان کفارو پا خپل قبضہ کی غیستی دی زادہم ایمانا زہرا ایمانہم یعنی زیادت تا سمری مراد دے ظہور دا آثار دی اشراق او پڑکت روح المانی کی رازی ایمان اقی دے و داغی اثرات سرگندیگی منافقان زانتا ہوئی چی منگی ایمان را اوڑے دے لیکن دغل تا پا جنگ کی دا خامخ کاری دا چی روان دی صحابہ اشمار کرے ایک دو تین پتا ہو لگی دا ماشاءاللہ ویلک پتا بہو لگی ایمان کمی کی زیادی کی نا ان الذین آمنوا عملوا صالحات نو عملوا صالحات پا آمنوا بانی عطف تے نو کچتا اعمال دی ایمان جزوی نو بیعطف نسی کی گی مظہری کی وائی نو عطف خو راغل دی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دین معلومه شو چې دا جز نه دی ځکه په جز باندې عطف نه صحیح کیږي اېدا خبرې شوې ستا په ذهن کې کې ناشته حسبنا الله مغلا الله بس ته ونعم الوکیل نن 40 سال مخکې تقریبا یو ځای کې زلالم ما بیانو کو اوس هغه علاقه ټول سمي شوي دي زما شاګردان دي پکې درس کې د قران لگاتار لگاتار لگاتار ما سره خبرې وکړې نو بیا زراغلم نو ته به هر وخت کې غلط نه یې نو یو بدعت خاون راغی هغه وی تاسو سره دوکا وکړه دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی هغه وخت مشهورو شو ور باندې چې زه په دې موقع وې تاسو وکټلې یو تن پاسې ده او کته خپکه ګنا ته خوشاله نو دغه تکې نه زه زما غره ولما سړی سوره پیدخا ولی هغه سړی ما په سره ورسېده ما ته وی دا چې چل دی نو ما وی حسبنا الله ونعم الوکیل زه چې زو بس مون پندونه د کتابونو واغستله او رسیدو غالبا 40 سال خو شاکیږي یا یو کان لیم بکم دی دو بکم مون چلاړو او رسیدو هغه ته پته ولګیدل دا غځې نه کته یو ځای التلا کته کنه زه کوله کې دا پته ما و پسې سو کولېګ چې اتله دې کته لګي پته الله لاشا راواله د کته نه برا چې برې شي التنا آغا بلزه تا لار جو بلزه نا بلزه تا سڑیو پسی روان دی تردی جو کورتا یو رسو مرده او سزانا بدد چی خورایی کنا آغا داسی خلق یه رئی کورتا پسی لار جی اصنال جلو کورتا لار بس تاسو سوکرنیو داخلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آیات تا گورا نامنظری با اوسا ختم شوی دی فانقلبو واپس شو مفسرینو کی تفسیر کبیر وی لما بلغهم کسرت جموعهم کتا کلچ صحابو تا پتاو لگی دلان چی کفار دیر دی فطور رانغی او ولم يفتشلوا وتوكلوا على الله ورضوا به كافيا ومعينا فلهم اجر عظيم داد امام رازي الفاظ دي تفسير كبير کی فانقلبوا واپس شو صحابہ واپس شو بدر تلال اغا کٹا سری ران غلا التخ تجارت کو اغا منڈائے ہوا پاغا وخ لحاظ سرا واپس شو طالبہ دا فن قلبو کې فاراغل دے نفا عاطف دا دل ما توفن لے پکار دے چلتے چلتے نحوا چھتا پاتے نشی چھتا سہوا دا فا عاطف دا نما توفن لے نخکاری گی چھتا پی عطف کو امام رازی فخر الدین تفسیر کبیر کی وائی رجعوا نخرجوا فانقلبوا خرجوا معطوفن لشو فانقلبوا معطوف شو دا بيزدكاي خرجوا فانقلبوا نخرجوا معطوفن لشو فانقلبوا بنعمه من الله بدر نبي واپس شو داون کولشی چې همرا ول صد تورسید دا تمیل کده واپس رااله کفار اوتی ودا خپل لنګولا بابا بون ملکونه که سو جمع شیو تاو کتلا کیا ہوا آب بیتی فانقلبو واپس شو خرجو فانقلبو بنعمت من اللہ وفضل مجرور ویا دا مجرور پا من سرده فانقلبو بنعمت من اللہ وفضل من اللہ لم یمسس انسون از دو کتاو نرسیده لم يمسسهم دا حال واقع شوه ده اون رسید و صحابه و تسو اون تکلیف او تابدار شود رزم اندائی دالنا والله زو فضل عظیم اللہ خوند فضل لوئی دے دا اللہ رضا چی حاصلی دا سی اگو کرکٹ نکولی اگو کھیلون نکول اگو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رساو دا سی رساو چی داغی مثل پس دا انبیاؤنا پا کل کائناتو کی پا مختز مکنیشتے واللہ ذو فضل عظیم انما ذالکم الشیطان دا وینای چوکنا فخشو هم او یری گئی کفار دیر دی فخشو هم خطرتی او کئی فزاد هم ایمانا دو ایمان کارشو زیادہ نشو کارشو زہر ایمانو هم یو دم اوی حسبن اللہ و نعم الوکیل دی ایمان خبران سرگندیگی اللہ وی دغ شیطانو یو خوف اولیاهو کل کل مفول به معذوف شی عبارت کے نخ کاری لیکن مراد ہوئی تو بدا سی وئے انما ذالکم الشیطان ہو یخوفکم اولیاءہ تاسل من دا یری دخل دوستاننا اولیاء ہونا مراد کفار دی اغنی چنے کانتی واخلی مراد دا اولیاء جمد ولی دوست وی سنگا دا اللہ دوستان دی نو دا شیطانم دوستان دی دا شیطانم دوستان دی کل دنیا چکم دا شیطان ملگرتیا کی دی دا ٹول دا غد دوستان دی بحری محیط کی اللہ ما اندلو سی وی اولیاءو الکفار ابو سفیان ومن معاہو اغا وخلی حاصر دا غا ملگری ٹول مراد دی مَیَری گئے د دینا فلا تخافوهم دون مَیری گئے یعنی په خروج کې وخافونی په جلوس کې نو جلوس خنه دے خروج خنه وای وته جلوس او پکې منډي وای چغي وای روړي وای عقیده دا دا چې نبی علیہ السلام موږ سره روان دي نو دا په سالمه دنیا دغه سی او جلوسونه او باسي هر ځای کې موږ سره ده نو حاضر ناظر عالم الغیب الله نو د رسول الله متعلق دا سی او دی توای ګډوډ خطا دا سی موایا یو الله حاضر ناظر ده عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم الفاظ د حسن ابن عباس وی فلا تخافون بالخروج وخافونی بالجلوس چی که ناستی شیطان خوشحال شو ووتی وپسی شیطان خپا شو دا خزما ملگری کمیگی نو دا قرآن درس کوا دا قرآن ملگری زیادیگی کته که ناستی دا درس دی پری خودو نو دا شیطان ملگری زیادیگی مو یری گئی دونا ما نو یری گئی که یه مومنان کیای مومنان اے زمان نبی تال دی غم جن کی اغا کسان چی منڈی وی پا کفر کے سالم دنیا کافر داغو ملگری کفر کی منڈی وی دا سالم دنیا کافر داغو ملگری دنو مسلمانان دو ٹول پا کفر کی منڈی وی کفر وقت پسند دے زمانہ بھی تال دی غم جن کی آغا کسان چی منڈی وی پا کفر کے خپا کے گم دو ضرر نشی رسول اللہ تا شیعا بلکہ ضرر رسی زانتا جہنم تبزی اللہ ارادہ کئی چی منو گردائی دولو پر حساب آخرت کے آخرت کے حساب ایوی خوب جہنم کی بوی دوزخ کی بوی قبر تلال نو د جهنم په سزا کې به مبتلا شي نو په قبر کې عذاب شته عذاب قبر باندې اتلس آیاتونه دی موږ ته شیخ القرآن می عام تفاصیل لس بیانې شیخ القرآن دا اتلس تذکرہ د نن 60 سال مخکې کړی و نو خلکو به څه وی دی عذاب قبر نه مانی ما ته وی عذاب قبر نه مانی ما په عذاب قبر کتاب لیکلی دی لکه دروغ و انتحاد کنه دا سی انتہا دا چی ڈوز اخلاسی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ آگَا سَانْ چُو کُفُرِ پَسَنْ كَفُ مُقَابَلَ دِیمَالِ منافقینو ایمان پسند نکا کفر پسند کا دیو جنا د کافرو ملگری شو دا پاغا وقت کی 300 کسانو فتح سرا اغوین دا دنیا فل ڈکا شوی دا ظاہر کے مسلمان دے حقیقت کے مسلمان ندے لن یذر اللہ شیعہ ولہم عذاب علیم گمان دے نکی اغا کسان چی کافر دی انما نملی لهم خیر لانفسهم ما پمانا دا اللذی دے گمان دے نکی کافران انما نملی لهم یعنی آغا چی منگ محلت ورکو دوتا گنی دا بدول پر گنی غرائی غرب نئی غرب نئی اللہ محلت ورکی فرعون لے محلت دا سلور و سو کالو ورکڑے وای دا سی چې دا غسلور سوا کال عمرو بس دا غارامی توبونه دنیا ته رسیدلی بیا چې الله ډوب کنه غوپای کړ غوپای کړ په دریای قلزم بحر احمر کې نو دوی آمنتو بالذی آمنت به بنو اسرائیل زما پاغ الله ایمان دې چې بنی اسرائیل په ایمان راول دې وا انا من المسلمین غړې کې خوا به وخت غړې کې خوا زړه د کفر خبره انت پرې خوا و جبرائیل راغه خټه رواغه استاد جبرائیل لاس لوی دې لکه ته سندل پیړه ورکای کنه نو خټه رواغه استاد په دې خلی کې ولو منډل وس دارامی توب نشوی پس وس نور و سر سمو آیا خواب وس آل آنا دا ترمیزی که حدیث رازی دا سی وشو خازم کیوم رازی نو چا باوی دفع دا شبی چا غی ایمان راولا جبرائیل خو نکڑا جبرائیل خو نکڑا غی ایمان راولا گورو خطا والا خلی که اومن دل اللہ علاج پورا نکا بابا بی وقت لگیا دی اغا بی وقت لگیا دی تا چه فصل کری کنه هر یو اخپل موسمی نو موسم خو خلال شو اس خو استرار شو پا حالت دی استرار کی ایمان قبول نده گمان دی نکی کافران انما انه ولی ہوئی یعنی دا مفول بیهی دی جوڑیگی گمان دی نکی کافران آغا چیزا والا محلت ورکوم دا بگنی غوری زا محلت ورکوم دو تا لیزدادو اسما چی دو بگنا کی خزیاد شی زمنگا اخون بابا لرحمت کتاب دی تذکرات الابراری والا شرار فارسائی کی دی ما تا تیم ملاوی گینا چی داغی ترجمه پوردو که اوکما نو اخون بابا دیر خسره تیر شو نو پیر بابا لرحمت د خپل وخت لحاظ سره دا دیر خ خلق تیر شوه دی توحید سنت دو باقاعده بیان کړی دی نو اخون بابا وای چې فرعون لا الله استدراج ور کړو یعنی گناه کی خدد دکی کنه علا داو کا جولی گیا لیا وی دی بچه چڑایی که تا نو دا اس مخکنی اخپی با لنده شوی رستانه با اگده شوی چه دی بابا تا تکلیفو نرسی کنه اچه کلا برن پا کتنو بیا با عکسو مخکنی اخپی با اگده شوی دا اس رستانه با لنده شوی چه دا تا تکلیف نی دی تا استدراج وی خواه گره موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی او ورن د گرفتاره و پسی ووت د فرعون د دلبار شریف نام انو موسی علیه السلام و تر ازی اوگه تگه مدین تا ورسیده لم یه زوغ زواقا نو نبی علیه السلام پسی ورن د گرفتاره چه ووت د کافرو د طرفا نو پایی که د سلو خانو ذکرو ماشاءالله نو اتر ازی گونر هاوس جوړ نده لان مدینه تا ورسیده دا الله نیکان بندگان شي دا غو زندگی داسې غونی حالت کې دا ټول ازمایش شي. په دې ازمایش کې د کرا او د ناکرا یقینا پته لګي. احد کې صحابه کله کله دي خپل جان ورکه، منافقین رو رو کیسه گئے داسې رو رو روان دي. ښکاری صحابه ګوري دقه دې دقه دې دقه دې مضمون را روان دی. او پسې منگا مهلت ورکو دوتا لیزدادو اسما ولهم عذاب مهین. دول پر عذاب مهین دے، مهین دے حانتا. ما کان اللہ، صحابو دا خیالو کو تفاصیلو کیلی کلی دی چرے او نخا پکاروا چی پاغی منگا او پیغنو دا موافق دے دا منافق دے. دا صحابو اس لکی را اللہ الله وای نخه ته ظاهر ضرورت نشته، نخه بسی لکه د غوی اخکری دی، د غوی لقاعده ها هغه چلته چلته پیشاب کوي، هغه پیشاب له وسوم دغه سی پولاری پیشاب کوي، د غوی سلور اخپی دی، پوښلی بدن بربند دی، نن بربند ګرځي. الله وی تاسو به سرګند پته ولګي. نو منافقان پشمار روان شو، کاریدل پشمار باندې، نو پته ولګي دل چې دې مسلمان نه دی، دې نو مسلمان دی، دنیا دې نو مسلمان نه فل دکړه. د دې آیات تفسیر کې مفسرین کرام وایي لکه قرطبی شو یا معاشر المؤمنین ما کان الله، نه دی الله پاک چې تاسو له دو معین کی سنخه د لدر کی چې تاسو منافقین حتی تعریفو هم وی پیجنې، لیکن دا په وخت د تکلیف پریشانای کی او په وخت د امتحان کی سرګند شي. وی دود کا دود او پانی کا پانی. نه دی الله چې تاسو له پری دی، یعنی چې مؤمنان له پری دی علامان تم علیه دال یا زربانی عنکبوت گیارولی کا دیر خون بو کی تا تبخکاری گی اول رکو چی خلاصی گی نو دا مضمون برازی نده اللہ چی پریدی مومنان پاغی چی تاسو پاغی یای تردی چی پاکی راولی جدعی راولی دنا پاکا دا پاکنا. نو منافق تی خبیس ہوی اتوییب مومن تی ہوی، نو خبیس نا پاکا چاگه کفر خواخی، بیدینی خواخی، او پاک انسان پاک لار خواخی. صحابه پاکو دا اللہ چناو کلیو، دا انبیاءو تعداد ده سوالات، دا رسولانو تعداد ده 313، نو پا صحابو تعداد کی سوالات صحابه دی، پاگی کی بدر والا 313 دیلو چدتی. سبحان اللہ. ندی الله چې پریدي مؤمنان پاغه چې تاسو پاغه بنی ای ای منافقو تر دې چې جدای راولي د نا پاکه د پاکنا. نو نا پاک منافقان دي، نا پاک زکه دي، پخلی کلمه دا پزړه کې سلیمه دا پزړه کې بلی غړ تر روان دي. من الطيب د پاکنا. ندی الله چې تاسو له خبر را کی په غیب باندې، د غیب خبر الله سره دی. د دې آیات تفسیر کې حبر الامت ترجمان القرآن ابن عباس وای حتا تعلمو من یؤمن و من لا یؤمن، چې تاسو پیژنې من یؤمن و من لا یؤمن، لکه ظاهرین نخ نه درکې، ولکن الله یجتبی الله چناو کوي د رسولانو چاته خوخی، ایمان راوړې پاله او پر رسولانو داغ. بعض شرک پسند الغیب کې سلغونی نقطې بیانې، نقطې دا بیانې چې دا لام د استغراق لپاره دی. نو الف لام پر اغلدی التعریف دین دا نمالومی گی چی استغراق مراد دے، بلکہ دلتا مراد آحد دے، او آحد چی دے دا اصل دے، تا تلوی توزی کی راضی، متن متین کی راضی، حاشیت عبدالغفور دی کتابونو کی، جواہر القرآن کی راضی، الغیب دینا استغراق مراد ندے، بعض د شرک والا الغیب استغراق اخلی ولیکن اللہ یجتبی دا مستثنا متصل گرزی، نو مراد دا شو چې رسول د کل غیب نه خبر دے، دا ځان له تقریر دیتا اونډو منډو جوړ توڑ وای، دیتا تفسیر بے رائے دیتا جگاڑ و بگاڑ وای، استغراق لپاره د قرینی ضرورت دے، دا عہد لپاره د قرینی ضرورت نیشتے، باوجود د دینا چې ضرورت نیشتے بیا هم قرینه دلته شته دے، ذکا دلتا باس د منافقینو دے، قرینه موجود شوا، قرینه موجود شوا، او دیده که باز بغیبات مراد دی، کل مراد ندی، جامع البیان چه پا جلالین لپاسا حاشیه دا دا حنفی دی دا سڑی، اغوی فیخبروهو بباز المغیبات، استغراق مراد ندی، یعنی اللہ پل نبی تا باز مغیبات و اطلاور کئی، کم چه دا اللہ خواخ دا، فیطلوهو علا باز علم غیب، معالم التنزیل کی رازی، بعض خبر دی غیب و تسرگندی کی، فیطلوهو علی الباز من علوم الغیب، بعض مراد دی قاضی سنا واللہ پانی پتی مظہری کی وائی، ولیکن اللہ یجتبی من رسولی من یشا مانا صدا فیوحی لیه و یخبروه ببعض المغیبات، وحی و تور کی خبر و تور کی ببعض مغیباتو بیزاوی کی رازی، نو استغراق مراد ندے، دا تا چی استغراق ہوئی تا زن نہ ہوئی، دا لگیم زا چی سنگا مناسب دے زی داغی موافق تا تا وینا کو، دا بیزاوی کی رازی، اللہ اطلاور کئی چاہتے خواخی بعض خبرو، یعنی مطلب دا دے لا یعلم الغیب احد غیره، اللہ نما سوا بلسوک پا غیب نپویگی، دا خازن معلم التنزیل پخوا آتیر شوی دی، معلم التنزیل دا ہدائی نا امخ کی دے، دا حسن ابن منصور قاضی خان نا امخ کی دے، دی امام راضی نا امخ کی دے، پدی بانی دا سورت توبی 43 آیاتو لکا او 101 ہمو لکا 107 ہمو لکا، او سورت منافقون شن نزول بدت بیانی گی انشاءاللہ، ایمان راوڑای پا اللہ بانی، اللہ بانی ایمان راوڑا دے دیدے کی بسنگا تفسیر کئی، یعنی یواز اللہ تعالی من غیب ہوئے متلعن علی الغیوب، پا غیبونو یواز اگا خبردار دے، او باقی انبیاء علیہ السلام دا ہو اخبر درجی دی منازل دی، اگر اللہ بندگان دی، یعنی پاغی بانی لکد اللہ دا طرف محبت تے، او عالم الغیب ندی، المراد من الیمان باللہ، ایمان پا اللہ دا دی مراد دادے چگا یواز مطلع پا غیبو گنا، ایمان پا رسول دادے چگا دا اللہ بندگان دی، چون لا یعلمون الا ما اعلمهم اللہ، یعنی آغی بانی خبر دی چی اللہ و تا خبر ور کردے، وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِمْ فِي أَمْرِ شَرَائِعِ، امر دا شرائع کی آغی تا وحی رائشی نو پا آغی خبردار شی، نو مراد دینا استغراق نشو، دا اللہ پا حق کی دا غیب استغراق تے، دا نبی پا حق کی ادھا ٹولو انبیاء پا حق کی چی دے آغا امر شرائع دے، دا مضمون روح المانی کی رازی، حاصل دا انبیاء غیب دان ندی، او تا دا غیب خبر رازی، لکتا تا چانک اتلا راغلا چی پکرا چھے کی پلان کی زیکی اکسیرن روشو، اے دم ردو رکسانو دا حادثہ پی خشوان، تا مخی والی نوی موبائل پذری دا تا پتاو لگی دلا، انبیاء او تا دا وحی پذری معلومی گی، دا اللہ صفت عالم الغیب دے دا بلچانا، وَإِن تُؤْمِنُوا كَتَاسُ ایمان راوڑا وَتَتَّقُوا بَجْشَئِنُ تَاسُنَا جَرْلُوِ دَي، تَتَّقُوا دُ مُخَالَفَتْ دِ نَبِنَا، عام اہل بدت، بدت خوری سنت نہ خوری، تا پوستے ہو کہ دی نبی طریقہ دے دے کہ سنگا والا جواب بش، گمان دے نکی آگا سان چی بخل کئی، جہاد لپاره به خرچه کوي. نن د کرکټ دکان ته لړ بل لګیدلې ما مخکې کا ما منده مخکې کده مخکې دې چې ګوره قران نسخه پرتی دي حدیث او تفسیر میراث خریدار نشته خریدار نشته فاعتبروا یا اولی الابصار د موبایل دکانونو ډک دي د ملکونو ډک دي په سالم بازار لوی بازار کې تبه د کتابونو سٹال بیانو دینی کتابو نه نه وجود نشته دا کافر او داسې طرز کو د مسلمان سره چې غي خپل ملګری کو راځه موږ نه تعلیم حاصل کوي بیا و په کروڑونو تا ته ملاویږي نو چې د چا سره کیناس نو دې هغه شو نو زه تا ته بار بار وایم چې خزه ته مور وای مور ته خزه دغه خواته مزه دغه خواته مزه چا د ابو جهل نه تعلیم حاصل کا ستاسو کار دی ابو د نبی علیہ السلام ملګری شي چا فرعون نه تعلیم حاصل کا ستاسو کار دی ابو د موسی علیہ السلام ملګری شي تاسو به خرابې خبرې کوي ولا يحسبن دا فعل دی الذين يبخلون دا مسلسله یو ذکر دا د دې يحسبن لپاره فاعل شو د دې مفعول اول چې دی هغه محذوف دی اغا څنګه محذوف شو قرینه په صدا قرینه بیا بخلونه دی کنه نو یا بخلونه کې بخل موجود دی کنه نو ته به څنګه تقدیر دې جوړای ولا يحسبن الذين يبخلون البخلا ګومان دې نه کوي دا يبخلون دې بخل لرا بما اتاهم الله من فضل وخير لهم چې دا بخل بدیل پر غوري دا مفعول ثانی کا بل هو دا بخل دا دلو پر شر دے هو ضمیر بخل ته راجی دے نو مخ کی خو يبخلون شته بخل نشته بابا يبخلون کی بخل شته د دې بخل نه يبخلون جوړ شوی دے بلکې دا بخل دا بدل پر شر شي شر جوړ شو خبر خراب شو آخرت خراب شو سیطوقونا زردا چې توب بجول شي دوتا ما بخلو کمی چې بخل کرده پاغی پا دینی بخلو کو نن مسلمان دنو دنیاوی تعلیم پس منڈا کلا لیکن د نبی تعلیم بانی بخلو کو نو دا قرآن آیاتونا آغا وقت سر تعلق یوازی نده دی تعمیم کی کل کائنات راغی منافقینو بخلوکو او منافقینو بخلوکو صحابه او سخا وکړه د مال د دولت او سخا وکړه د نبی په لارې کې د وینو سخا وکړه چا چا و تاسو پکې وویل دې په خپل سپکته سيوتو اخونا زردا چې توک بجول شي ما بخلو به یوم القیامه حدیثو کرا غلی دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وای بخاری کی رازی کم سڑے زکات مال نہ نہ ادا کئ دا مال با اجدہ جوړی شي امرای نه بچا پیری شي لکه مرای مار چا پیری کیږي د قصب دا مال چا پیری شي بیا بدل چکور کئ څنګه وحکو باندې بخاری کی رازی وخ کی پدی باندې بچک لګی ادا مال بوئی انا کنزو کا و مالو کا زستا خزانه ما زستا مالی ما خوب شکل دا ماری ما دا حدیثو کی رازی سبحان اللہ سوک چی دا زکاة دا کئی دے بچ شو گنجرا از دل بیرون کن مال خود بیفکن دے چشم دا دیو بزرگ الفاظ دی خزانه دا زرنا بارو غرزوا دا دنیا مال خود دینګش او مال کته و غرزوا د سترګونا لکه سترګې په دې مغړوا دا د محبت شی نه دی مال ته ما رستو درمان و گنجت اجدها ستا مال خو مار جوړ شو اجدها و گنجت اجدها اجدها مار جوړ شو دا معرفي دې چې ګرازي لقد سمع الله بشك وارد وانا داغچا چغي وي ان الله فقير ونحن اغنيا الله مختاج دي من غنيان يو زکه محتاج د غنی نه غواړي نو الله وای چې زما په لار کې قرض ورکای نو گویا کې الله فقیر دی چاته چې وی قرض ورکای غ غنی دی اده تا د بکواسی خبره واوري دی فقیر المحتاج یطلب القرض ابن عباس وی الله مون ته محتاج دی پوچھ خبره د خلینو وباسي ماشاءالله تفاسیر عام لکی ابو بکر صدیق دی یهود و اغا درس زیتا لار داغون درسو کنا داغو اغا درس زیتا لار اداغو یو غٹ عالمو چه حقیقت کی غٹ ظالمو اغا تای ویناو کرلا او ایمان راوڑا نو ابو بکر صدیق دی خبری تذکراو کرلا چه ایمان راوڑا دا اللہ پنوم قرض ورکا نو آغا یهودی سووی وی قرض خو آغا چاہتا ورکولے کی چه آغا فقیری اچه سو قرض ورکی آغا غنیوی دای خلینا او خطر چه اللہ فقیر دے زغنی ما یادو ساتا انسان چه خراب شی بیا دے ٹولی خرابی خبری کئی ابو بکر صدیق ډیر غیور انسان او بخاری کې راځي چې سپېړې داسې کړه په دې مخه ول روان شو لا يهودي لا پخ شو زه خوشاله شوم زه خوشاله شوم د سیلابونو کې زمون مدرسې د بحر العلوم د میري هغه ته په بار لاړی او سکه د غزيونه چې لنګر شو غسل خاني دای پوگا واغسته سیلاب خوگای تیران نوڑی درگای تیوڑی یو افسر را غیل تا ما تاوی چه من با دی سر تعاون کرده و دا حکومت پا کور که دا دیل پارا قانون نیشته الله اکبر برزخی غمی خوشی چې ته ګوري دا عنوان مضمون وتاته یو صفه کې ښکاریږي چې لعنت دی په هغه چا چې هغه ته دینی مدارس دومره سپخ ښکاریږي او سره د سي شي نه د دعوی د اسلام نه هغه له الله انتظام وکړه هغه ځینو بیا جوړ شو و دې له قانون نشته سنیمې لشته سکول کالج لشته دینی مدرسې جماعت خانقاله مرکز لنیشته ده دا د افسوس خبره ده ډیر د افسوس د دې وجه ده کوم ځای راواله د نو مسلمان د هغه چا نه تعلیم حاصل ک چې پنیز د الله د یو پیسې خلق نو واورې دا وینا د هغه چا چې الله فقیر دې مونږ غنیان یو اغه يهودي سکول نو شو راغه د نبی عليه السلام خواته بخاري کې راځي د نبی عليه السلام خواته راغه وستا انصاری ما باندې گزارو کو نو ابو بکر صدیق انصاری نه و هغه هم مهاجر و هغه انصاری زکه وي چې انصارو د هغه امداد کړي او هو ولګي دا انصارو د هغه امداد کړي الله فقیر دې مونږه غنیان یو نو نبی علیہ السلام ته جا يهودي دا خبره وکړه د کې د آیات راغې چې د ابو بکر صدیق عظمت سرګن شي به مونږه غنیان یو سنکتبو اغنیا رسو وقف لازم دې دلته ودرېګا سنکتبو رسته دې جدا دې سنکتبو مونږ بولی کو نو الله قلم نه دې اغستی چې لیکي دا سین لپاره د تاکید دی لن یفوتنا ابدا تدوینه و ثباته روح المانی کی راضی د دې تدوین ثبات یعنی دا موږ نه فوت کیږي بنا یعنی موږ به حفاظت امر کو چې دا د الفاظ اولی کا څنګه الفاظ ان الله فقیر و نحن اغنیا نو 1441 سالو شو ډیره لویه زمانه ده اگر تا ته مخامخ بیان شو 181 نمبر یاد کې دیت حفاظت وایي دیتا حفاظت وایي امام بخاری کتاب التفسیر کې د دې سنکتوب معنا پس نحفظو سره کړدا موږ به محفوظ کو هغه چې دو وي وقت لهم الانبیاء سنکتوب ما قالو وقت لا منصوب و دې کې سنکته ده لکه ما قالو مفول د سنکتوب ده نو وقت لهم دا هم منصوب و یا دا مفول د سنکتوب ده من با ولیکو ما قالو لرا امن با ولیکو قتل د دو انبیاء لرا اضافت د مصدر فاعل تاو شو الانبیاء منصوب و یا مفول به دا قتل کی اضافت د مصدر فاعل تاو شو قتل د دی یهودو الانبیاء پیغمبران اللہ بغیر حق بغیر د جرمنا دا انبیاء قتل په حق نشی کې دی نو ابن عباس سیب د بغیر حق معنا بلا جرمن کوي امن بو وایو سکه عذاب سن کې ذالکا دا عذاب په سبب د هغه چې تاسو لا سنو مخ کې لګل دي وان الله علی صاحب الظلام للعبید دا ان زکه موږ ووی چې وعلمو دلته محذوف ته وعلمو ان الله علی صاحب الظلام للعبید پوشی واوری الله ظلام د عبید نه دی نو ظلام مبالغه ده نو ګویا نفی د مبالغه او شو نفس ظلم غنی کوي دغه د دخل مقدر ځان پوکا ګلا ظلام مبالغه ده الله ظلام د عبید الندین نو دا معنا باندې کوي چې تل نفی د مبالغه راغلا لکه مطلب دا دی چې مبالغه په عبیدو د ظلم نه کوي نفس ظلم کوي دا لکه شوبه راغله مولانا ادریس کاندلوی معرفی ادریسی کې په دې آیات باندې لیکي چې د مبالغه نفی مراد نه ده ظلام للعبید د لیس الان دی چې راغله دی نو د مبالغه نفی مراد نه ده بلکه مبالغه ده په نفی کې داسې وایا مبالغه ده په نفی کې یعنی الله د ځان نه د ظلم نفی چی کوي نو دې کې مبالغه په دې نفی کې کوي ته چې جلالین ګوري تفاسیر ګوري ته زماروري نو التبتا ته وای بظلامن ذی ظلمن ذی ظلمن نو زمون د معانی او کتابونو کې تجرید ذکر کوي چلته چلته نه هوا صرف او معانی ټول قران کې لازم ده مو کې الله چول ازویم کده ټول دنیا بادشاہي ملاویږي ما ته نه وشي چې تاله درکو خدا پرې دا زه تیار نه ما زه تیار نه ما دته حلول سوریانی وي ښا ظلام للعبید مبالغه ده نو د مبالغه نفی مراد نه ده چې ډیر ظلم نه کوي ګرین لغونی کوي بلکې مبالغه په نفی کې ده په عدم ظلم کې مبالغه ده نه لږ کوي نه ډیر کوي لکه د بخاری او روایت ته بار بار راضی التا حدثنی البرا وایما راوی وایما ته بیان بیانوکو برا ابن عازب وهو غیر کذوب وهو غیر کذوب ما ته برا ابن عازب روایتو کو راوی وای وهو غیر کذوب ماشاءالله نو داد مبالغه صیغه ده غیر کذوب نه مبالغه نه په مراد نه ده د مبالغه نه په مراد نه ده چه گنه دیر کذوب نده لگ لگ گنه ده زن پوکا بلکه مبالغه پا نفی که مراد ده یعنی زی ظلمن غیر کذوبن لکه ده سر دروغ شتا ده نا دانا چه دیر دروغ نیشده غد دروغ نیشده نری نری وی بابا صحابه طول گلو ندی زما دا کوشش ده چه هر زیتا ده قرآن درس رسی یا وخت ما فهم باندې بدرس کو اغه نه دی علاقه چې سونه خلکو فایده غستا یو خان د دلبوره راغه ما ته وی اوسم جون دے دے ما ته استاد جی تاسو و خوشو په دې وګای کې مې 50 بشي وینو یې په دې 50 سال کې دومره نفع نه ده شوی لکه د اف ام په ذریعه په دې 500 ورځو کې شوی دا اغه نه د اهلی بدت چې دی متاثر شو لاړل د بندولو کوشش یو ک باندې ک ما ته چې کوم د کور اسه داغه ک چاته ستر میټر وې کنه چې ما ته سونه تکلیف ور اسه ده نو خلک بهر یې شو لیکن زه چاته دک نه رسو الله جواب ورکې ما ته ضرورت نه اوس الله داسې تنظیم وکړه چې کوم ځای کې اورینو دا وو کروڑونو روپۍ لګي او یې لګي خپه شوق سره بیگا دا بلوچستان نا یو تن تلیفونو کو ما تاوی تا خیلی می آوزو دا شلو کارو زوانی ما می تا کمی اوی زا پلان که ما دورد تفسیر میراس تا سخه کری دی یو وقت که می او سنگا چل دی وی منگا ناستیو بلوچستان که دی روز اینو که منگ درس دا قرآن نورو خشبا که بدا یو مسئله حال شوا کچه د دمل غټان موافقت د اسلام او کی او ټګی برګی نه کوي نو په دنیا کې انقلاب راځي څنګه الله اسباب جوړ کړو نو ظلم للعبید د مبالغه نفي مراد نه ده چې ګنې ډیر ظلم نه کوي لګونی کوي بلکې مبالغه ده په نفي کې لکه ظلم د سره نشته ده د الله د ذات سره ظلم نه خایيږي نو په دې سالمه دنیا باندې موږ او قتل جوه یا غوار لسوته وي که وایرس وته وي کرونا کرونا د موټر نوم دی خان نو وایرس کرونا په سالمه دنیا وي او چلی دا د دې نمونه خو مخکې چا تند تیر شوی چا نه دی لیکلی اوس به لیکي ته پوه شوې په دې کې دا ولی په سالمه دنیا مسلمانانو غټانو دا د اسلام قانون شریعت قران او حدیث په سالمه دنیا اونو منو نو الله ټول ته رسول او يرول ولداسي بودي هلکه دی یو نه بل ته مرز نه لګي نبی عليه السلام وای چې بچا مونږ ایمان راوړ ته غوي نه لګي او نه لګي ادا جزامی سره په یو تعالی کې او خوړه ثقتن علی الله حدیثو کې راځي مشکات کې راځي ځان څه چې وشو هغه وشو الذين قالوا ان الله عهد الینا ماشاء الله الله واورید وینا دا هغه بکواسی چې ان الله فقیر و نحن اغنیا دا کوم خلک ته دا د یهودو غټانو ښا نو فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ وای ان بنی اسرائیل بزو بنی اسرائیل لانو استاد مراد وے اے امت محمد صلی الله علیه وسلم نو د صحابه سره بغض منافقین د هغه وخت کو اوسم دنیا ډکه ده هغه وخت کې د صحیح مشن سره بغض کو اوسم دنیا ډکه ده نو د دې وجنه او سره تخصیص بنه کو او هغه چې ویلو نننو واغ سشته دي الذين غكسان قالوا جوای ان الله عهد الینا قال الرسل ان راضي وعلمون الرسل ان راضي نو وعلموا ان الله ليس بالظلام للعبيد الذين قالوا ان الله عهد الینا يهودوي چې موږ سره الله لوز کړی دی چې یو رسول راشي او هغه معجزات او خودل چې کوم اعدا دي مطلب دا دی موږ ته داسې یو نیاز وخی چې اور وخوري هغې لره مخکنو امتونو کې داوا زکات عشر او دارنګې مال د غنیمت دا به ډېرې جوړ کړو اور بد اسمان راغه غیله به اوخور دا د قبولیت نشانه ناغي وی تا دغه نه خودلې معجزه بابا هر یو لا یو معجزه ضروری نه ده هم با سره طبعا بکواسی بکواسی دی خلینا بکواس خیجی حاغ کسان چوائی اللہ منگ سر لوز کرے غیر آہدائی لینا شیخ القرآن بمانا لوز سر کولا چھ منگ با ایمان راوڑو پیس رسول تردی چراتلو کی منگ تا بی قربانین پی او نیاز تا کلو ہن نار او رغیل او خری دادا او باناوا نشرم چھ ہر رسول دا موجزہ ضروری دا بابا هر چاله دا ضروری نه ده د نبی له سلام معجزې بشماره دي یعنی داوا اولایک الیهود هذا العهد من مفترياتهم روح المعنی کې وای دا د دروغ دي زمانه بي وایا تاسو راغل دي رسولان په خوا زمانہ بالبينات په معجزو وبالذي بهاغه چې تاسو دخلی نو باسي په دې هم راغليو لیکن تاسو وجلل دا تاسو داوا د دروغ وا یعنی معلومیږي چې بل سړی د اسلام قائل نه وي نو ځان ته مسلمانانو یې خود اسلام قائل نه وي اصل چې د غیر مسلمانو تعلیم حاصله یې زمانه تیر کی د هغه هو به هو اق په شان له جوړ شي ده ده قرآن قائل بنی ده حدیث بنی زمان نبی وایا تاستر اغن دی رسولان پا خواه زمانا پا موجزاتو بنی و باللزی باللزی نمرات قربان ده ابن عباس بتاری کوئی باللزی قربان لکدیوی یاتینا بی قربانین تا کلو هننار دیره بی جول که اور براغ ده اسمان نا آبه وصل ده ده قبولیت نشانو د دې امت ضعف ته الله وکتل دی باندې اسانته ده الدين يسر يسرا ولا تعسرا يسروا ولا تعسروا دې امت له اسانه کړل مال د غنیمت جمع شو ډېرې شو نو اسمان نور راغې وېسو دې ته ضرورت نشته بلکې دا په غریبانو تقسیم کړي عشر شو زکات شو دین علاوه مال د غنیمت هغه پور مسیزا چه دقه غازیان اخری ده بخی ماشاءالله صحابه و غزا شروک لا پس سالم دنیا حل چل را غی ننداغی پزه غزا ده کرکت شروع شو و باللذی پاغبانی یعنی قربان چه تاسو وایای قلتم مفول محضوب ته فلی ما قتلتموهم اغا موجزات خواهو خودلی وو فلی ما قتلتموهم تاسو ولی اغا وجلل یعنی انبیاء اغو خواه اغا موجزه خولی وی ابن عباسوی مراتین زکریا و یحیاء علیه السلام ده دا سوئی چه زکریا علیه السلامی ده لرگو ترمند ترلی و بیای پسر والا چه ده نو عرق خودلا بدن جدا شو چمی گویم مسلمانم بلرزم که دان مشکلات لا الارام قتل زکریا علیہ السلام قتل یحیی علیہ السلام مراد دے یعنی دغه معجزات ضروری نه دا چې چا خودلی و اغی سره تاسو دغه وکړو لکه ستاسو دا غوښتنه د استرشاد د خون نه دا بلکه دا تعنت او عناد دے دا تفسیر کبیر کی امام راضی وئی زمانہ بھی کتے درو جن کڑے نو خپا کے غم جواب محذوف تے کتے درو جن کڑے خپا کے غم فقد کن سب رسول من قبل کا تکذیب شو در رسولانو پخواستانا دا توبیق شو نو پوشلی مطلب بانی نبی علیہ السلام تا تسلی شو تسی خفا نو خفا کی گا ما تکلیف آوے سی ساڑی گل جڑی نا رنو تکذیب شو در رسولانو نو تنوین لپرد تعظیم دے لویل رسولان پا خواستانا راتی کریو پا موجزو و زبر پا پانو والکتاب المنیر پرقیدن کی کتاب لیکن نو منلے چا نن دا قرآن پرقیدل کتاب دے لیکن دا سنگا شاعت غرزول دے ڈڈی تے غرزول دے ڈڈی تا کندم کندم یوزل نوے چیرے دا غر آگے ریل نو ویل نو زمون پروگرام او جامع شریفیه کې مخکې ټول بللیو او بیا پروگرام روسو نه چوشه نو پای کې هغه کسان بللیو جامع شریفی ته چې وو تصنیف کار کړو او ډیر تدریسی کړو حدیث لولولیو مدارس قائم کړو نو هغه مسله کې بیا ماته هم اطلاع راغله ما ځان سره شمشادری بوته هغه پروگرام ټول کې وو بیا مونږه پروگرام نه چې فارغ شو مونږ له دوباره پګړې وتړله خشوا کبدا چې روان شو یو ریلو دغه ټیکټ مونږ واغست هغه نه ویو نو مونږ کم کمره کې کېناستو حال کې نو هغه سره داسې جدا د پلاستیکو یو ټوکرای وای ما ابل لاندې خودله د سیټه ضرورت وخت کې به بار کړه ما ته پوسو کو چې دې ټوکرای کې څه ورځي وې په دې کې ردی شي ورځي یو دم ما دا وې چې نن دې الله قران د نبی حدیث داسې ردی کړی دی چې ردی ټوکرای کې ورځي اجه ناس ته ټولو دا حقیقت دی ها حقیقت چوپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے دا شریعت نظام سر امن دے خوشحالی دا چین دے جگڑی ختمی گی فساد ختمی گی امن و امان راضی زکچ اللہ خفوئی گی بنیادم نپوئی گی نو قرآن حدیثی ردی ٹوکرائی که او غرزولو دا ولی او غرزولو زکا چه دا غیر مسلم و سراتل راتل اون تعلیم حاصلول دا شروع شو او علم خوات نزی علم خوات نزی بس دا افسوس خبره دا کل کل زو ذکر کوم کل نفس زائقت الموت هر نفس کوم کې د مرګ دی د دې لپاره و چې مرګ نه بعد با حقیقت سرګند شي مرګ نه بعد با حقیقت سرګند شي بخاری کې راځي د کافر گمراه بی دین چې د الله خوښ نه دی دغه جنازه چې وزي نو دې چیغې وباسي ما چرته بیا ما چرته بیا رسول الله صلی الله علیه و آله کدا ژوندۍ د دې چغه واویلا واوري د ببو ششی بخاری کې راځي د جنازې خوځي نو خو ژوندې او به شکی ګونه څوک به ششی نه دی چغه مونږ نه دی اورېدلې مونږ ژوندې او نبی علیہ السلام وای دغه چغه ک ژوندې واوري به شمشی مړ بشي نو مونږ ژوندې منګ دغه چغې نه دی اورېدلې نبی خو دروغ نه وایي نبی دروغ نه وایي د دې سمانه شو د دې د امانه شو چې هغه چغې وایي خدا چغې د بل عالم سره تعلق دی د دې چغو د بل عالم سره تعلق دی اځ کله نه یک بندا جنازه وزي نو وینا کوي چې ما زر زر خپل کور ته ورسوي دا چغې یعنی دا وازونه ګویا مونږ ناورو مونږ ژوند یو خو ناورو بابا دا هغه دې ژوند بل شان لده د دې دې ژوند بل شان لده ما ته پوکړي چې یو دونه دونه دو دونی چار زن موایا زن موایا اپا کل ناخی زن موایا او زن موایا هر نفس کوم کې د مرګ دی بیا به پته ولګي تاسو ته به ملاو شي ستاسو اجور دا اجور نای فایل د توفو نه کا یعنی ستاسو اجور نه منصوب دی مفول به دا تاسو ته به درکړلی شي ضمیر پکې نای فایل شو اجور حکم دا ستاسو اجر به ملاو شي په ورځ د قیامت فمن زحزح عن النار زحزح پا توحید پا عمل صالح دامانا ابن عباس کرده دا سوک چه بچ شو دورنا پا توحید پا عمل صالح بانی توحید عمل صالح زحزها بعیدان النار دورنا پلری شو ادخل الجنتا داخل شو ده جنتا ادخل کی زمیر من تراجی ده اگر نائم فاعل دی الجنتا مفعول به دا منصوب خاری فقد فاز دا دمن لپاره جزا شوا سوک چوت دورنا بچ شو دورنا جنت تا داخل شو فقد فازا دے کامیاب شو فقد فازا او فقد فازا د جنت خوشحالی کی خلق روازا فقد فازا وما الحیات الدنیا ند جوند دنیا یعنی پبدلا دا آخرت إلا متاع الغرور مگر سکتا د دوکی سڑے دوک کی سکت دنیا ملو ندی فیکٹری دی کارخانی دی ہر سے پورا دی نموز نہ روجا نموز نہ روجا عالم والا بدیش لیکن دگا دو فیکٹرو والا ہمار دولت والا منگ داسی لی دل دی چاہو دا اللہ پر رضا شیور کئی مدرسی قائم کئی مدرسی قائم کئی اوی جی منظوری قانون نشته کنه مونږ بدل سو کړیو دملی کلی دی ښا دا برزخی غمی خوشی په دې کې یو صفه مالی کړی دا ریکارد کې پاتې شي کنه اوس غوږ کې دا مؤمن باندې ازمایش راځي مؤمن باندې ازمایش راځي جنت ته بزی خدا سے نہ چی یودے یا پروتی یا روانی میں الار بشی لتو بلو انا پتاسو از معیش پا کی گی استاسو پا معلونو کی اوستاسو پا نفسونو کی نو دا منافق سرگند والے دا پا دا امتحانونو کی معلوم شی کم حقیقت کے مسلمانی مومنی اغا خپل ویني توي د الله په لارې کې د الله په لارې کې لته بلون لم تا کې دي انون سقيلا تاسو باندې ازمایش به وشي تاسو په مالونو کې په انفاق فی سبیل الله سره د الله په لارې نه لګي په ووټ کې وي استاد جی زما تقریبا 1 کروڑ روپۍ لګي دي ډیره خنده ډیر بای ډیر خوش وا ته خپای کو خوشاله نو ویز ډیر خپای ما سبب یاد آسی وکا مو سنه مالش دی نه په غلطه لګو نو مونږه لاسونه نه مرورو کنه بابا چې صحیح طریقه نه کوي نو غلطه به کوي غلطه د پردی طریقه ده صحیح طریقه د نبی ده نبی خوای یا ګل نبی خنه وای او تا ته بل سو وای تا صبح ازمائش کیږي په مالونو کې په نفسونو کې قتل برازي قید برازي زخمونه برازي انواع د بلایا برازي مصائب برازي مدارک کې ولا تسمعن لم تاکید انون ثقيلا تا صبح اوري دغه چانا چوت کتاب ملاو دے يهود نصارا او من الذين ادعوا جانا لا تسمعنا ده من الذين اشركوا لا تسمعنا سره لګي چلته چلته ترکیب د تکوم چې ته ماهر شي پدې کې ولا تسمعنا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولا تسمعنا من الذين اشركوا تاسو به خامخا اورئ دغه جانا اشركوا چې شرک کړل مشرکین عرب ادا ازن کثیرا موصول صفت یو ده کان دا دلا تسمعون لپار مفول بیهی دا تاسو باوره دا مشرکانونا بدر ده دیره موتی شفی سے معرف کی وی اهل حق تا دا اهل باطل دا طرف ازار سیدل دا یو قدرتی خبر دا تا بنا پریدی خواه دا قدرتی خبر دا بیاوی د دې ټول علاج صبر او تقوا دی د دې صورت خلاصہ صبر او تقوا دی صبر او تقوا دی صبر او تقوا دی دا د دې علاج دی تصوف ولا بزرگان علاج د اندرون خی چې د اندرون صفایي وکا یعنی ځان تبا ځان به غټ نه غړي شهرت باندې پسند کای تکبر باندې خوخای زد بخیلی منافقی با نخواخه اخلاص دا بخواخه الله لپاره کار جذبه د بخو خوخه نو صحابه د نبی علی السلام په پاکولو پاک شو د نبی علی السلام په پاکولو باندې پاک شو کستا خوخه ای زده بخاری نه یو جلب تا ته خو مخو ته ماته چای با چای ښا پیاله خالی شوی دا اچھا خود تنو ہے مکن تب ہم سکے ما شاگی لاغا دبخاری ہوا لاغا پاکشو اگو پاکشو یو تن راگے حضرت عمر سرا ابو بکر صدیق سرا کی ناستا وی نافق حنزلا نافق حنزلا حنزلا منافق شو حنزله منافق شو ابو بکر صدیق وی دسی مو یکنه چه نافق حنزله زکر صحابه هم دیر روی خلق ته خو بابا پاو که توازو عجیزی ونو توازو عجیزی با پچا خرسه نه مسکینی توازو عجیزی دبات شهیده دا پچا خرسه با نه ماشاءالله وی نافق حنزله ابو بکر صدیق اگه تاوی دسته وی مشکات کیون رازی وی جی مونگ در نبی علیہ السلام خواه که ناستیو نجو مونگ داسی اندازه کیو چه دیر زیاد پا مخاروانیو لکا دوم را اخلاسی بیا لارشو اخپلو کورونو تا جاد کو سرکینو پاسو پتو تا لارشو باغونو تا زمکو تا لارشو وی مونگ آغشان لبیا نیو آغشان لبیا نیو مشکات بخاری کی رازی نابو بکر صدیق سو وشاری داسی وزو مائی مائی وی سوک زو چیزو نبی علیہ السلام خواتا دچا خواتا نبی علیہ السلام خواتا نو دید چا سر زید نوم مسلمان چی آغا رسول اللہ سلام در خبرو غد دشمنی غد منافقی غد کافری زو چیزو نبی علیہ السلام خواتا معلم خواتا بلار شی آغا تبا گل شی زو چیزو وی تا سنگر آغا لائی نو آغا حنزالا رضی اللہ ترنو سووی چی ویوی نو بیا ابو بکر صدیق وی دا چی غزی ما وی مونگ دیل پارا راغلو نو نبی علیہ السلام وی پا دمش آئی ساعتن فساعتن لکل یو شان لی بنی آدم کل بل شان لی دا دینا پا مخاروانی مجوڑا وا پا دا پا کم حال بانی پا دی شکر ادا کا ما شاء اللہ ولا تسمعن تاسو با اورائی دا اوتو الكتابنا يهود منافقيننا من قبلكم چتاسو نمخ كيو ومن الذين اشركوا لا تسمعونا من الذين اشركوا ازن كثيرا دا ازن كثيرا دا لا تسمعونا مفول به شو بدر دي با اورين پارام بنكي دي وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا كَتَاسُ صَبَرُكُ وَتَتَّقُوا او تاسو پرزگاری اختیار کرن نو داد حمتنا کو کار دے ذالکہ کی اشارہ صبر و تقوی تدا ذکر فعل کی مصدر موجودی نو تصبرو کی صبر شتے پتتقو کی تقوی شتے فَإِنَّ ذَالِكَ دا صبر و تقوی داد حمتنا کو کار دے دا قرآن سبق تے نن دنو مسلمانانو دا پریخه دے لگی دلے پی طبق تے ساتھ سکال دے اللہ ظلم کئی نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا پا سالیم دنیا بانے ددو وارلس شریف سنگاو لگی دا پا سالیم دنیا دنو مسلمان ملگتیا دا بلچا اکڑا چی دا اللہ دشمنانو او دا اللہ دا رسول ملگتیا او نکڑا دا دا سخ کاری گی لک ایک دونو دونو دو دونو ایچا مولا حسین احمد مدنی وای کوم سړی چې دغه مطلب غبین وی غبین قیمتي دی خوب دی شفا ده فلا يخاف لدغ النحل من المي دا نفت العرب کی راضی دے د چیچلو د مچای د غبین نه درد بنو محسوس کوي کني غبین بسنګ اخلي غبین بسنګ اخلي دا شیخ اعزاز علی وای ما د مولا حسین احمد مدنی نه غاوریده نو مولا حسین احمد مدنی نه چې چا علم حاصل کړی دی نو هغه صحیح روان دی ولی چې څوک بدبخت دی هغه صحیح نه دی روان خو صحیح ندی روان بیا هم بدعت خوښي شرکیات خوښي هغه پالټۍ له خوښي ته به دا کار نه کوي ته به دا کار نه کوي وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ ده يهود مزمت بيان کا نو الله د انبياو نه چې عهد اغسته او په زمون کې د مود امتيانو نه مغسته او هاو کنه مخ کې تیر شو دا مخ کې مضمون تیر شو ډیر خيستا الله میثاق غسته او دا غچنا چاوته کتاب ملاو میثاق مضبوط عهد ته وای لتبيننه حكمه حضرت مضافته تاسو به حکم د الله بیان وای لپاره د خلکو ولا تکتمونه پټوي بنا د پیسو پټون کې غل دې د شیطان مل دې لیکن د دین پټون کې دهو غل دې د شیطان مل دې د پندرون کې ول دې پټای بنا پټون کې تغل وای فنبذوه دو غرزو د الله کلام بیان ورا زورهم رستد شان واشترو به سمن قلیلا واغست بیان پدی بنی پیسې لګي ابن عباس وی ما اکلا لکا ما اکلا دنیا مفاد دو وجنا شرکیاتی هم اختیار کرو بدعاتی هم اختیار کرو او دو دنیا دو مفاد لپارا پا کم جور چه ملاویگی دا اللہ کلامی شاتا و غرزا و نبزو کتاب اللہ ورا حضوری رست دشانا مخینا رست دشانا لکا پاکی پریو څومره زمانہ وخت ده دا الله خبره دو خوخه نکړه نزه تا ته په سالمه دنیا یم خوخه نکړه په سالمه دنیا د نو مسلمان دا الله قانون قران او سنت نافذ نکوي نه منو نو الله په سالمه دنیا باندې آفت لگا او په دې شکر وباسا چې نور سید سره ندی کړی فبئس ما يشترون گمان دي نه کوي هغه کسان يفرحون چې خوشاليږي لا تحسبن فعل دي الذين موصول دي يفرحون دغه سله ده ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وای چې دنه مراد يهود دي نو کتاب تورات الله اول ورک خوشاله شو لکه موږ په قران خوشاله شو لیکن د تورات کې چې څو هغه وو بدل کړی اوس کامیانو ته پته نه و نن هم دغه شان ته د بیانو ته پته نشته خو خبرداري دنیا ټبرداري سم خبره نه کوي که سم خبره وکي بیا یو باسي دیو جنوی شیخ پریدا پټ خپل بهتری دا الله وای ګمان دې نه کوي هغه کسان چې خوشاليږي بما تاو پاغې چې دوته ملاو دي دو مين ساتي چې زمون صفاتونه وشي بما لم يفعلوا عمل کې شی نه دی راوسته او تش خبرو باندې صفات خلق کوي جامع المعقول هر څه کنه په دې مخ خوشاله یم تا ته دې بدر دی وای خو ته دین ته بدر دی موه دین لاګو کا دین اومد الذين يفرحون فاعل لا تحسبن دي نه لا تحسبن یعنی الذين يفرحون ګمان دې نه کوي هغه کسان چې وو يفرحون بما اتوا دو خوشحالی کی پاغی اتاو چی دو تمیلاو دی گمان مکو پاغا چا زمان نبی یفرحون بی ما اتاو دا اللذین یفرحون موصول سلا دا مفول بیهی کدلا تحسبن تو گمان مکو زمان نبی پا آغا چاچه خوشحالیگی پا آغی اتاو و یحبون ان یحمدو محبت ساتی چیز من تعریفوشی بما لم یفعلو پا آغی چی کری ندی لوی عالم دی اللوی شیخ دی اپکی آغا شرکی بدتونو کی اخت دی فلا تحسبنهم گمان مکو پدی بمفازت من العذابی په کامیابی د الله د عذاب نه قرطبی تفسیر کې وی الله خبر ورکړ چې دول عذاب علیم ده بما افسدو من الدین یا عباد الله دود الله په بندګانو د الله دین روان کړي دي د يهود صفاتو نن دنیا ټول د يهودیت نه د يهودیت صفات نه ډکا ده هر خبره به یوې دی او بل څه کوي د چې بل څه غیر غیر دلیل جوړي خبره چې کوم اصل وی غیله رواني دقه کسب دی نو بده ردی بدته وی ها بده ردی بدته وی بخاری کې واقعا د پګړای د خان راضی پګړای خان وایم دته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او صحابي بیمار پرسایله ته بخاری کې قصه ده نو په خر باندې سوارو نو زه خر سورلی پیغمبرانو کړدا سردار انبیا کړی دا کته له موټر نه و راک ته ګوره دا هو عمل سپکو نه غړي سپکو نه غړي سپک بشي نبی رسول سلام روان دي هغه مجبه دا سیوا چې په هغه مجبه کې يهود هم او مشرکین هم او منافقین هم او عبد الله ابن ابي ابن سلول ابن برغنده هم پاغه وخت کې وو نبی له صلوات و سلام په خپل سوړلای چې روانو روړه چې نبی دړي پورته کیږي نو چې دړي پورته شي نو عبد الله ابن ابي خبره وجه ودا شي کړه خمره وجه ودا شي لکه نن سبا دا ابو کې ځانتا چی کنه نو د نبی علیہ السلام د سورلای غدولی پورته شوی نو عبد الله ابن ابی ابن سلول ابن برغنده خمر او جویا داسې کړو خپل مخ پټ کړ الله اکبر بیا غسو نو تا ته ویم د بخی بخاری مشکات کرازی دادا خبر را چې دل مسلمان شوی نو نو بابا رستم نو مسلمان شوی بابا تا ته ما په دنیا کې ډیر خلک ته ځان ته مسلمانان وای خو مسلمانان اوس هم نه دي ځکه مسلمان د اسلام کار مخې کوي مسلمان قران او سنت لاله بلدستی ور کوي معلومه ده شو چې نو مسلمانان اوس د کرولونو په حساب دي خمره بجو چهره دا چې پټکړه دا غدوري دی وځنه دا یو ټکه وای تا ته وایم هغه ټکه دا دی چه دا دوری پا من مغرزاوه نبی علیه السلام سا تقریر شروع که خبری اوی دا خبری اخپل کور که انتکوه دا چاووی دا عبدالله ابن ابی ابن سلول ابن برغندی ووی چه دا خبری اخپل احل کی کوه نبی علیه السلام اغیی تسونوی تا با من سنوهی طلب کسا فیده دا و خبره با پتای نا چه تا پتا کرم تا غل شوی جلال دا صحابی بیمار پرسایلا نو دا عبد الله ابن ابی ابن سلول دا و قومی و نو نبی علیہ السلام وی چی افلان کیا استا قومی عبد الله ابن ابی ما ته داسی وی او خمر و جو مخ پټ کوی په مونږ باندې دوله مو غرزوا ماشاءالله راشو سو او پسی یا رسول الله ته خپکی گم دا د مدینه خلک ستاد راتلو نه مخ کې جمع شو د پګړی خان جوړو د بخاری کې راځي د پګړی خان جوړو نو تجرال د پګړی خو ته شوی نو شریقه د غفونه چی چی الله اکبر د بخاری کې د قصي واقعات دي ښا ځان پوکا ولا تسمعون بخاری کې راځي گمان دین کئی پا کامیا پیدا عذاب دالانا ولهم عذاب علیم دل پر عذاب دردناک تے دی صورت کے دعوت توحید شپک زل راغلی وا آخری نمبر دا دے او دا دلیل اقلی دے خاص الله ندی نه تعالی دی نه مال دی نه بل چال دی د مول ابن بل چال دی د الفاظ د حسر وای خاص الله نه بادشاہی د اسمانو دزمو کیدار الله پارشی بنی قدیر دی تصرف پس بو کا اسمانونو کې الله کوي څنګه خوخی ایجادن و اعدامن احیاء و اماتتن تعذیبا و اصابتن من غیر ان یکون لغیر شابت دخل فی شیء من ذلک بوجه من الوجوه بل چاله اختیار نشته ګور چاله وجنی چاله جوندې کوي اګور دا سپرلې شو نو اوس دا بوټی شنه په جیمی کې دا بربند لګړو او دله پانی ورکړي بسداري رو رو دانه راو خاتلې په دې جیمی جات کوته نه کاتل او اوس ورو ورو ګوري داسې برا اشمشاده ګلی کور کې بوټه ده شاتوت زمون کور کې هم ده منل کړی دی کنه نو دقلې دی بره ګوري په ګټو په لختو ولي یو ځل د ام سی جمعات نظر اوته ما الته لوی زمانه وکړی ده ما باقاعده د قران درس کړ دی مشکات درس کړی دی هغه ایف سی مشران سونه چې غټول سم شوی دی نو کله کله تلیفون چې راته وکړي نه جاړي بابا خلکو نه مو غواړه الله نه غواړه خو خلکو ته د الله خبره ورسوه چې ستا څومره گنجایش دی ګوره دا ځلیږیم دا د فیدې خبرې دي بادشاہی یو د الله ده ایجاد هغه کوي اعدام هغه کوي احیاء هغه کوي ماتت هغه کوي تعظیم هغه کوي ثابتن نن په دې ټول دنیا وای دا وایرس لګیدل دي نو الله خو زیاته نه کوي دا ولې دا چلو شو دا ولکن الناس انفسهم یظلمون دا الله قانون قران او سنت چې دی لوی نعمت ته او په دې باندې د غزوه نبی علیہ السلام او صحابه او عمل کړو ائمه او کړو د دې مسلمان نه پاتې شو نه پاتې کېدو شیخ نو اخر سم جواب چې پاتې شو دا سي زيت لاړ جنت له نو پکار دا سي زيت لاړ جنت له نو پکار والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار بخاری کی رازی نور و حدیثو کشتے چھے یو صحابی عاشی صدیقی خواتر آگئے مسلو تا پوسے کاؤ وی یاوم المومنین دنبی علیہ السلام عجائب راتا او خایا بخاری کی رازی یاوم المومنین دنبی علیہ السلام عجائب ماتا او خایا نن مسلمان دنبی لار پری خدا د نبی حدیث هغه پر خدای سپک او تخکار شو د مسلمان او د الله قران او سپک کار شو یا ام المؤمنین ما تا عجائب بیان کړ د نبی علیہ السلام ما یې عائشه جواب ورکړي چې د نبی علیہ السلام عجائب خو به شمار دي چې به تاسو کم بیان کوم بے پا جائے بو کہ یو عجیبہ بیان کلا اگر دی آیاتون متعلق تا اگر زتا تا ہو لاما وی او دل را گئے زمان کمرہ کے ادش آرامی اوکا بیائی وینا اوکڑے یا عائشہ زپا سما او دس کو ام اللہ یادو دا بخاری کی قصہ دا مقرر دا نو پاسی دا او دس اوکا دیر خائستا بیا په منځ باندې جوړ دی دا نو په لاړې جړل په لاړې جړل بیا رکو ته لاړ نو ډیر زیاتې رکو کې جړل بیا چې د قیام ته راغی قیام کې جړل سیدو کې جړل ناشته کې جړل موزي پورا کا نو ما وته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته خو الله معافي کړ دا نو ته دا دومره جړا والی کوي نو بیا شهزاد دی شکور نشم بد دا شکر گزارا الله پاک مسلمانان لدر پاکستان یو خطه ورکلا، خطه ورکلا چه زان دی که ده اللہ قانون نافذ کا. مسلمان د نوم دا نافذ نک جڑا خبره ده، دا دیر ده جڑا خبره ده. جنگ بنا که جنگ که بنا سر ماند کی نو بیا ویلدیم نشه کولی خواه، مسئله بنا پتای چه ده خلق خبر شي. بیا یو یا عائشه ما باندې الله یا تون را ولي ګلدا یا تون هغه وخت راغله. ان فی خلق السماوات بشکا په خلقت د اسمانونو داخلي دلیل عقلی دی، په خلقت د اسمانونو په خلقت د زمکه اوس داس دومره زمکه هغه پیدا کړل دا په دې باندې حکومتونه دي سړی ریانیږي. او په یو ځای کې هغه د الله فیصله نشته، یو ځای کې نشته. الله ټول باندې چې صدا راولي څوک دې څه ووایي که نه زه وایي ته څه ووایا زه به هم غوږ کېږم. بېشکه په خلقت د اسمانونو د ځمکې د اسمان دومره موټای دا ترمیزی مشکات کی را دی چې د 1500 کال لار ده. بیا د یو اسمان بل اسمان ترمنځ دا څنګه ټینګ کړ دې ستنی نشته. بیا د زمکه کې لور جوړ کتا پورته فن لپاره پیدا کړی دي. بیا په دې زمکه بهار یې جوړ کړی دی دینه فل فروټ راځي دی خوري بسم الله نه وایي دے خوری. نو دا قرآن و حدیث خبر دے نمانی مسلمان دے، مسلمان دے دیتا مسلمان وائی. بے شکا پا خلقت داسمانونو دزمکے و اختلاف مجرور و آیا داد فی ما تحتی ان فی خلق سماوات والارض ان فی اختلاف اللیل والنہار بے شکا پا اختلاف دلیل و نهار کی لا آیات لئلی نخیدی لفرد اقل مندو. لیل و نهار کل اشفشی کل رزشی طول مرز رز خنده، طول مرش پا خنده، طول مر تیار خنده، طول مر رنا خنده. دا اللہ دا قدرت کرشمه دا هر سال لا پیدا کردی پدی که غورو که غور کون کیا. لآیات لولی الالباب یعنی دی که نخی دیل پرد اقل مندو. دو اقل مند چاہتے ہوئی چی موبایل جوڑ کو، موٹر جوڑ کو، ٹکٹر جوڑ کو، سکوٹر جوڑ کو. اقل مند چاہتے ہوئی موبایل جوڑ کو گرد یوز آواز کم دے ترسی ندائی خو خو کرو دای خو ډیر خو کړو او ګوره لرګې دی هغه کې رڼا راغله. دا اسباب دي، دی اسبابونه مسبب الاسباب معلوم کا کنه دغه معرفت حاصل کا چې ستا دماغ کې دومره سا چول دي خو د مجنون دماغ کې دا نشته. ته به شکر کله ادا کوي د دې شکر څه دی؟ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. دا چا سره کینی تبقى شی ان شاء الله. دا ټول د قدرت نخی دی، د دین معرفت د الله معلوم کا. دا پن فروټ په سالمه دنیا داونی بوټی د زمکو ناس پیدا کیږي د بنی آدم خوراک ته دی کې الله سره شریک نشته. لیکن دی الله له شریک پیدا کوي دا ولی دی ارچا خان دی ارچا سره کینی چې خزې ته مور وي مور ته خزه زه تا ته وایم هغه څخه مزه، هغه څخه مزه، هغه چا څخه خزه چې هغه ښایسته خوندناکې خبرې کوي. دین دین خوندناکې خبرې دی، اوزګار نه دی. دا نخې دي لپاره د عقل مندو جهاز اسمان ته وخېجه وبره دا ښایسته خبره ده. آیا دا سړي ته عقل مند به وای بابا لګونه قدم مخ کې واخلا؟ اقل بن هغه دی چې داغه قبر خسته شي، داغه اخرت خسته شي. زمون کتابونو کې لیکل دي چې یو سړی وي یعنی زما مال د اقل مندو لپاره دی. نو موجوده دور کې عقلمن باغې چې جازي جوړ کړو جازي جوړ کو خې وکړو موبایل جوړ کو ګوره تقریر حاځي اوري دا ډېر خو وکړو ودې عقلمن له لغو نه د دې عقل نه کار غستل دي چې دا چا مال عقل راک نو معرفت د الله لپاره لار جوړ کی دې نه جوړي دا تصوف خواندان بعضی وخت کې غلي داسې کینی دی غلی ناستا کې د تا د الله معرفت حاصلېږي چې د الله په قدرتونو کې دی غور کوي مراقبه وته وي سو وته وي لکه سات کله کله داسې کوا تفکر ساعتن خیر من قیام لیله لغونی ساعتی د الله په قدرتونو کې غور فکر دا د سالم شپې د عبادت نه غوره دی معرف کیږي حضرت عمر ابن عبد العزيز چې په د سل کال وروسته د حکومت راغلو دته خلفای راشدون کې شماري حضرت عمر ابن عبد العزيز د غور او فکر ته افضل عبادت ویلې دي لکه لغونی ساعتی کې نه استي او پسان دی کپڑا رازرند اکلا او دا اللہ پا قدرتونو کی تفکر دی وکا پا دی تفکر کستا لار جوڑی گی موبایلی جوڑ کو دا تفکرو لاؤڈ سپیکری جوڑ کو تفکرو جازی جوڑ کو موٹری جوڑی گی دا تفکر دی بابا دا تفکر لگ دی گارتا ہو چلو دا اللہ پا طرف تبا قلمند شی حضرت عمر ابن عبدالعزیز دغه غور و فکر تا افضل عبادت وی دا ابن کثیر کی ام راضی معرف کی راضی یو بزرگ فرمائی چه ما دا دیرو صحاباونا اوری دلی دی طول دا سبا وی بای چه دی ایمان نور او روشنی دا پا تفکر سر راضی لکه لگ ساعت تفکرو که دا اللہ پا قدرتونو بانی چ الله اخکاری نه کارونه اخکاری کارونه اخکاری د کارونو باندې غور وکړه ته به الله اخکاری شي دا سي معرفت حاصلېږي دا تفکر دا رڼا ده دا صدا رڼا ده نو تفکر خوند تفکر کوي ریسرچ تحقیق کوي نو د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي خو د دنیا په کاته کې نو موږ وایي د دین په کاته کې وکا ماشاءالله غور و فکر یو نور دی چې ستا په زړه کې الله چولې دی دا مفسرین د قشانت لوایي سفیان ابن عیینه دغه مضمون دی معرف کې راځي سفیان ابن عیینه دا د امام شافعي صاحب اساتذه دي دا د امام صاحب شاګردان دي ښا ماشاءالله بشری حافی او بزرگ تیر شوی دی غفرمایی چې دا الله عظمت چې دی دا د تفکر نه معلومیږي لکه دنیا کارونه ته کوي تفکر کوي ریسرچ تحقیق کوي نورو روپ یو نتیجه ورسی دی دا د دنیا په معاملې کې نو دا الله عظمت په تفکر کې پروت دی معصیت نافرمانی نه ځان بچ کا صحیح علماء سره کینا الذین آغا قلمن چی یادی اللہ لا پولاڑی او پن ہستی پولاڑی چی طاقت اشتے زوان دے وقودن بڑا او زحیفا والا جنوبیم پکر وٹھنو افکر کئی پا خلقت داس ملونو دزمکی تفکر کئی یورپ نے کتنی ترقی کی مگر بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آغا بادشاہ دا آسمانوں نے یوں نہ پیجند بس خدا سمجھا ہے اس نے برقو باپ کو باپ بڑاست ہوئی برق پڑک او باپ بڑاست سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ویو دیہاتی دغرون اللہ سم زیتا چی وی کتر نو ریل را روان دے نو ریل داسی سرلی دا چی لویا بلا دا دیر اگدوالے دے لویا بلا دا پتلای والا جوڑا کرده و پتلای نه بغیر نشید لیخا اللہ تعالی پارا دا جانت پتلای قرآن و سنت جو کرده اوس چا تا ووایو چا لپوکو نو یو سره ده چا اگر ریل نده لیدلی اناسا پا دغت اشتیشن تلار ریل را روان ده نیو بابو لار ده تور جامعه چولی دی رنگیم تور ده غخونه سپین دی دانسی سر جنده چه مخی تکنا نو ریل ادره ده ریل ادره ده دا سره دیاتی گوری برد تندو بادرخان نیره چل سر نتل ده چه وی کتل چه دا سر جنده اغا ریل لغدرهی دیو وی پا دی جنده که دوم را زور ده جنده تا او گورا زور تا او گورا ستا دی شور تا او گورا ماشالله بیاشنه جنده چه دا سکنه نو ریل را روان شو پا خپل رفتار که اوه اوه اوه اوه اوه او دا ریل چه چلی دا شنه جنده چلی ادا ریل چه ادرهی نو دا سر جنده ادرهی نو اول دا تفکر دا قوم را ده خلق با سر خندی ماشاءالله ریل را او رسید ده گوری چه بایی دا ریل چه را او رسید ده دی راتلو سبب او چلون که دا شنه جنده دا اچه او درهی نو دا سره جنده دا ماشاءالله ده ده خیال داده چه ده سی کیگی بلی او ده ده اقل من را غی اغوی نا نا دا سره نه ده دا چه ناس ده آغا توری جامعه غستی دی رنگ نوم تور ده غا خونه چه ده چه کلاو که تک سپین پلقیگی دا طول زور دکی ده دا دا غری سر تحقیق شو بلی او راغی غوی نا نا دا دا سترنگ چه داسی داسی که دا پا دی کی کار ده دار چه اخپل یو فهم ده که نا چاوی نا نا دا دی لانده پتلای دی تیرون دی دی سر کار کیگی اے بزرگونو تحقیقات اوشو نو چاوی چه دی که انجن ده او پا آغا انجن کی غوب دی او اوبای بند کری دی اغین باپ پورت کیگی براس دا براس زور ده براس زور ده الله اکبر سوک نیک سڑی را غی قرآن یوری دلیو اغوی نا نا دا ټول کار ده الله ده دا ټول کار ده الله ده نو لگا دی تحقیقات کئی و دا اللہ دا ذات معلومه ولو دا غا احکامات تو چا فکرو نکا وی تا سویم پاس که وی ما شلم پاس که دا شلم پاس که اللہ پاک وائی دو فکر کئی پا خلقت دا اسمانونو دزمکی ای زمگر با ما خلقتا هزا باطلا دا تا باطل ندی پیدا کری آبس باطل آبس حزل ٹوکی دا دلیل پا قدرت دا اللہ دے دا دلیل پا حکمت دا اللہ دے سبحانکا فقنا عذاب النار دے کی چی غور و فکر کئی نو دے سر دا اللہ پاک دلتون طریقہ کی دا غم معرفت حاصل شی ربنا ایزمگا ربا انک من تدخل النار آتا چی سغور تا دنک فقد اخزیتا تا رسواک نبی علیہ السلام په یو موقع قبرستان کې سواقیا بوا وی فرمایل وی کتاست پته لګي هغه چې ما ته پته لګي نو ستاسو به جڑا زیات شي خندا به کم شي یعنی قبر کې عذاب شته قبر کې عذاب شته نو ته مو هډیر کرتا داسې قبر ته شوې دې کنيسته دې کانا بیا مون کتل یا مړی پاک حال دی انت نه بنگلی دی نه جنگلی دی ان چې دې سسرای اوټلی دی ان پاغه کې چې دې نو تبرو نه دی نه چړی دی ان ګروز نه دی ښکاری نه تاسو د مولیان یې راوی مونږه بابا د مرګ نه بعد د دې یو زیته تل دی چاغه ته عالمي برزخ وایي مولانا ادری چه بوی اغا تا عالمی برزخ وائی مفتی شفی چه بوی اغا تا عالمی برزخ وائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیخ ظفر احمد عثمانی چه دا مفتی شفی چه بدی ماما دی ماشاءاللہ خو علماء هغه وی مراد برزخ ته دا ته خپل ګمان م چلاوا دې سيزونو باندې ته نه پويږي ایمان راوړه چې نبی ویل دي عذاب قبر حق ته اے زمونږ رب مونږ غوړې ته منادي د منادي आवाज مونږ غوړې ته دې منادي نه څوک مراد دې روح المانی دارنگی روایت دی ابن مسعود دی ابن عباس اده نورو بزرگانو دی چه منادی نمراد نبی علیہ السلام دی منادی نمراد آواز کون که نبی علیہ السلام دی آغا منادی یونادی منادی یونادی منادی آواز که دی ایمان چی ایمان روڑه پر ابانی نوی مگ ایمان روڑو ایز مگ ربا مکتب خنو که زمان ده گناهونو لریک مونگنا زمان گا بدای و توفنا معل ابرار زمان وفات راولا سرد نیکانو سرد نیکانو قرآن پایتونو زان پوکوا نندنو مسلمانانو داسی طرز اختیار کرده چه داد دنیا نا لریکی نو مونږ ایمان راوړو زمونږ ګناهونه معاف کا لری کا زمونږ نه زمونږ بدای مونږ وفات راوالا سره د ابرارو اے زمونږ رب راکه مونږ تاغه چې تا مونږ سره وعده کړې ده په جب د رسولانو ولا تخزنا مونږ مرسوا کوه پر د قیامت انك لا تخلف الميعاد تخلف ورزي د لوز نه کوي الله خلاف ورزي نه کوي چورتر سال مخکې زمون قانون به قرآن و حدیثی زمون قانون به شریعتی بابا دومره زمانه تیره شوان هغه خبره وجود کې را نغله دې ته د نوم مسلمان وایي نوم دې ته د نوم مسلمان وایي فاستجاب لهم ربهم قبول تیا وکړه دولت دو رب انی دا ترکیب کې دا مفول به کا فاستجاب انی لا وزیو نزای کوم عمل د عمل پتا شو کې من ذکر و انسان نر دی او کزن نه دا بعضکم من بعض تاسو ټول یو شی یعنی د آدم علی السلام اولاد یې پس ها کسان چه هجرتی اوکو و اخرجو و اخلیشو ده کورونو نا ها جرون تا گورینه ده مکین صحابه را روان شو نبی علیه السلام هم را روان شو نو پلار را روان دی قریش جرگه کهی چه سلیه منگ نا اواتا سلیه منگ نا اواتا ناستی نو چاوی چه ده دریاب سمندر پغالا ما داسی کسان لیدلیو داغه نوم دی سوراخه داغه نوم دی سوراخه دریام په غاړه باندې مونږ دای شو کولی دو نو سوراخه ولانو نو هغه سوراخه او ته وې دغه تاسو چې جواب حق کې خبره کوي داغه نه دی دا زو پیژنم نور دی نو سوراخه ته پته ولګي چې دقې دی چونکه ابو جهل وینا کړی و چې چا دی وځي د خبره راوړو امون ته راوړا ساو بدلواغ استادل وسلو خان ورکو وسلو خان نن سبا ډېر لوی شه سلو خان ډېر لوی شه دی نو سراقه د غلطه لغونی سار شو پوه شو چې قیدی چا وینا کړی ودا قیدی زړه کې وي روغن لار کور تا اده کور نه چې دینو خپل اسره واغست او غشی را واغست شل را واغست تور را واغست او اسره روان که رو رو او د نیزه چې و دغه سوکه کې شلو ا نو هغه د سلاس سره ونی ول چې پړقونو کې څه خبر نشي د بخاری کې واقعا ده یو هدا پوری پارام رام ته څوک شکی نشي مکه چار چا پیرا غرونه دی مکه خار کې غرونه دی لور جوور کتا پارا زبکی ګرځیدل نو چې کله دا غونه پنا شو چې اوس خبره خپل اختیار کې دا نو اصل دا سي تراټ ورک دا سي تراټ سبدت وو یو دم اورسي د ویل سلام ته ابو بکر صدیق سره ده د بخاری کې واقعا راځي چې نږدې شو نو ابو بکر صدیق امام الاولیاء وینا وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سراقر روان ده نبی علیہ السلام لگا دے ذکر دا اللہ کئی سرا قار روان دے یا بابا کر یری گم یری گم اتا وحی راغلی وان یری گم سرا قار روان دے یری گم اچی نزدیشو بیاوی یا رسول اللہ نزدیشو دا نبی دا غیر نبی فرق دا تا خیمہ نو چرا نزدیشو نبی علیہ السلام با دعا کری نو سراقه سره د اسنا په جلد من الارض په پخیز بکا لکه پرخه دن نن نن وته دوره پورته شو سراقه پوه شو نبی رسول الله ته وی ته دعا وکا چې ما الله پاک دی عذاب نه خلاص کی زروست واپس زما تا ته سنوې ما چې څوک مخې نه راځي زبا غوت داوي مو کوفی تم ما ها هنا کفیتم ما ها هنا دلتا نیشتے پکی اولی دا خوی مالا یو کارو کا چه ما تا دسلو خانو اپر شوی دے نو تا مالا خسو کا کنا دیر خدا دیر خدا تفاسیرو کلی کی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا یو پرچا غلی اولی کل چه کسرا فتح کی گی نو دا کسرا بادشاہ حرمز ابن نوشیروان کسرا پرویخ داغ وخی چه دی غستا شو اللہ نبی تا دا وقتا اللہ رو خود را چه دا بدا سی کی گی نو پا زمانہ دا فاروق اعظم که کسرا فتح شوی دی پا ملاستی نکی پا ملاستی کارون کی گی خدا پا ملاستی نکی گی دا دلګیان ته د درس کومه د پملاستی نه کی په دې کې ټیک شپه ته کله تیر شي زه خوشاله یم زه خوشاله یم ډیر خوشاله یم په دې باندې چې کوم خلکو ته فائدہ ورسېد هغه نه غټه بادشاہي دیشته دی وی لیکل چې دا غوت وخیستا شو یحلون فیها اصحابرا کنگن وخی نو دا خود زنانه و لباس ده من پیولی خوشحالی گو بابا تا گره لاس پاری نا چایی دا سی او گوری تکبر کی بیا سراقه واپس لان سراقه مسلمان شوه ده نو بیا دا فاروق اعظم پا دور که کسرا فتح شو نو وی اگه پرچای حضرت عمر تاور کرلا نو ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ولی کلاواتا کنگن وخی دا د صورت حج په یو آیات باندې مفتی اعظم معرف کلی کی علما او سره پیار کوا دلګه د سپور سره پیار کی دا مسه خبره ده تاو کړل ډیر مزدار نبی رسول الله لار مدینه ته ورسید د نبی رسول الله د معجزات او صحت نشته ده ښا مخم یاد ته ورسیدو ماشاءالله فلذین غکسان هاجروا چهجرت وک ارزه نه چوک و اخرجوا وتل من دیارهم ذکرون نا و اوزو ستائے گئے فی سبیل زما پلار کی تکلیف آوے سی ساڈی گل چڑی نا وقاتلوا جنگ وک پلار د اللہ کی و قتلوا مارے گئے کافر د اللہ سا خبر دادا اصل کی خبر اصل کی دادا جہاد زبا لری کم ددو نا ددو بدائی زبا خامخا دنن کم لعو کفرنک لام تاکیدی نن سقیلا ولو ادخلنک لام تاکیدی نن سقیلا از زبا خامخا دنن کم آغا جنتونو تا چی بہی گیلا دید ونو داغینا نهرونا ثواب من عند الله بدل د جانب د الله نا الله څخه خبر لدا د الله ومنا د الله دربار کې خبر لدا لا يغرنك خطاب نبی علیہ السلام ته مراد امت ته دیر کرتا خطاب سردار د قوم ته کیږي لیکن مراد داغینا داغ تا بیداران وی دا روح رمانی کی رازی کالا دی دوکا کی وان چی تقلب دا غچا تقلبو مرفوع ویا داد اللہ یا غرن لپر فائل دے او کم فل بیهی دا کالا دی دوکا کی وان چی تقلب دا غچا چی کافران دی تقلب نمراد تصرف دے مفسرین وای تصرف په تجارتو کې مقاصدو کې یو ملک نه بل تزي بل ملک نه بل تزي ارته د نبی علیہ السلام خلاف به आवाज پورته کاو وی مونږ کې وسړی راغله دی وی زند بی ما دروغ وی ایګو نبی دروغ نه وی خدای دی ګل نبی دا چلو کو کنه ازما نبی دا ګرځي را ګرځي په دې مخه کېگا باطل پرس انسان د قصه د کربوړي په شان له پوکې کوي کربوری پشان لپوکیه که تا کربوری لیدنه ده ده کمر سر تا داسی لارشی ایه داسی نو ده چا سر سر ده و ده چا سر چه ده نو آغا ده غده تور ده خواه دوال قسم کربوری دیده ده ترایشی کرده سی سر وی ده سر داسی وی دلتا ناس ده دلتا ناس ده لیبتی ده کرده هر چا لیبتی ده نو نبی علیہ السلام چې کوم غار کې دن نشو کون تر راغلا الته یې گئے واچوري جولا راغې هغه خپل دغه جوړ کړ جالې جوړ کړ ماشاءالله بل مر غیر اعلی د نبی علیہ السلام قدمونه مړ کړل نالته مړول خو خدل ته مړول خنه دی دغه دین جاری کا 74 سال کې مسلمان د الله قران اونمنه د نو مسلمان د الله قران اونمنه بابا خپل کار وکړي ډیر لاړ او ډیر ولاړ شي یو پکې و هغه ډیر زیاتې کړې او ما دغه مرو الله داسي عذاب کې مبتلا کی چې لا يموت فی ولا یحیا نه مړی نه ژوندې اقصی وشو اقصی وشو اقصی وشو ودا زره چې بازار مونډلې نه دی لا یغرنک زما نبی تعالی دوکه کې ونه چي مراد تنه امت ته ډیر کرتا خطاب سردار د قوم ته مراد تنه اتباعي د تعالی د دوکه کې ونه چي تصرف د دود دي کافرو په بلادو کې متاع قليل سکل غدا ټول دنیا لګدا د تعالی یګدا بیائی ٹکانا جہنم دے و بھی سلمی حاد لیکن آغا کسان چی رب نیریگی دول جنتو ندی بہی گی بلا اندد انو دا غینا نہرونا خالدین فی ها دے رب ای پائی کے نسل من اندللہ مل مستیا دا اللہ گورا دا اللہ مل مستیا او سچ اللہ سخدی اللہ وی خیر للابرار ابرار اللہ پارا دا خدی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ تُولَى الْكِتَابِ بَدْنُ دِي پَدِي كِي خُومَ اشْتَ دِي لَمَنْ نَمَرَاد عبداللہ ابن سلام دے ابن عباس دا سی وئی مدارک دا سی وئی ہر تفسیر دا سی وئی بازِ دالی کتابنا دلتا من تبیزی شو باز دالی کتابنا غدی چیمان دے پا اللہ ایمان دې پاغې نازل شوې دي تاسو ته ایمان دې پاغې چې نازل شوې دي له دوته د دوه بیا او تا خاشعين لله الله نه یریږي دا د عبد الله ابن سلام صفت شو چې الله نه یریږي ایمان دې په مخکنو کتابونو ایمان دې په کتاب چې تا تر غلې دي ماشاء الله نو صحابه او د الله قران د نبی حدیث دا په خپل دفترونو کې راځي کړه امن راغه خوشحالی راغله چین راغله جګړه ختم شوه زنا ختم شو غلا ختم شو قتل ختم شو پامن شو پچین شو پارام شو توکل اوری هاغه انصار اوس حضرت چې د 120 سال نه آپس کې دشمنی وا او په زرګاونه چې په قتل په لکاو به قتل کړي نو یو بل دیدار نه خوخاو کله چې نبی علیہ السلام مدینه ته لاړ د قران او سنت تعلیم یو خو نو انصار د مدینه او سو حضرت آپس کې شیر شکر شو شیر شکر شو سمر شیر و شکر شو استاد جی تما تس نمونه نخی او کنه زبتا تا نمونه او خیمان نو مهاجرین چلار مدینه تا نو یو انصاری هاگه مهاجر توایی یعنی طول انصارو خپل جیداد مال هاگه صحاباو تاوی چه دستاسو خپل شیده نو دا خبره خو جوگو شوا گره دا یو بلکی دشمنان وستو شو یو تن بل مهاجر توایی چه زمان دو تا بری دی ماشاءالله پا دیکی یوی لبز طلاق ورکما تو سر نکاو کا و پختون داسی بتاو کی تو بجی و استاجی سقب اقلی خبری کئی وی کم استاق وقی طلاق ورکما دا ولی وشوان دا دو خودش 120 سال ندشمونی وان دا پا دی وشوان چه دو دا اللہ قرآن اومن او نن مسلمان دا اللہ قرآن دا نبی حدیث دا دا فولان دی ومخلا نو تش جنگو ندی پیسا طول ناروا لگی یو زل پورت بانی چه کم لگی کتا دا غی حسابو کتب حیران شه استاجی زما ډیر نقصان شو نو موږ ډیر خو شو کړو دا طریقه نبی نه واخدلې و با دا طریقه نبی نه واخدلې جی هغه څه خودلې و چا کې اهلیت ته هغه زمانه بعد بادشاہي نو اهلیت بسی پنده غټي نه نه نه نه اهلیت تقوا دا پرېزګالی دا امانتداری دا دیانتداری دا د نبی منل دی د نبی ملګرتیا کول دی بس بیا کی بیا بابا دا فرق څنګه راغې زویم هر چا څه مو کینه هر چا څه مو کینه هر چا ما ځان و خراب کی باز دانی کتابونه هغه دی چې معنی دی په الله دغه په یو والی اپاغه چې تاسو راغل دی او هغه چې هغه ترغل دی دواړه یو منل خاشینا حال دے پدی حال کی چیری کی دالانا ناخلی دالا پایا تنو پیسے لگی ناخلی لکا غلط فیصلے چی کئی پیسی اخلی غلط فیصلے آگا دی چی قرآن و سنت کی نشتہ دی تا غلطی ہوئی ماشاءاللہ اس پدی صورت کی با نسا کی تواوری اتما نحما روکائی تا رکو تا رسیگو بیا بتوائی آ اوشوا ناخلی د الله پیاتونو پیسې لګې اولایک دغه صفاتونو ولا دون اجر دې رب څخه الله سریع الحساب دې الله سریع الحساب دې د سورت خلاصه یا ایها الذین آمنوا ایماندارو اصبروا صبر کوی اسبرو صبر کوي ټول دارومدار په صبر دی نو کم 50 کسان تیر رات دستا په مورچه حضرت درولیو نو صحابه ته فتح ملاو شو نو اغوز لکه دار اغلا چې فتح و شو لہذا د نبی وینا دغه لپاره و چې زمونږه فتح و شي نو فتح و شو نو وګوره کوشش صبر پرې خو دی نو ګور هغه به توبه وکړي دا هغه توبه منظور شو الله وتعالى فوکړه تا واورېده او تر په سبق باندې پوه کړي چې د نبی خبره کې اختلاف ونه کوي نو اختلاف سبب د نقصان شو نو خالد ابن ولید نو مسلمان شوی دغه وخت کې نو 250 کسان په غزه په حمله کړو نو الله سالته شهیدان شو او بیا چې کته لاړو پانسه بدل شو وای خدایا نن داسې طرز دی په دنیا چې مخلوق ټول په اختلاف کې واچو يهودو نه سره هغه په دې پوه شو دا ګوري قران ګوري حديثونه ګوري منی نه ته نو مسلمانوم نه منی هغه دا مطلب ته وایست چې د مخالفت کې په اختلاف کې زمون کامیابی ده نو ټول امتی پا یو بلکی او جنگول اختلافی ولا پورا بنیادو گرزاو اغیل اسم طریقی جوڑی شوی نو اختلاف سره طاقت ختم شی فتبشلو قرآن کی وای مزدل بشای و تزهبری حکم تاسو بعد بوزی نو بعد چوزی بیا سنگ چلی مشوره کهو که نا تیر نا چه بعد اوزی نو بیا زی نو دریح نمرات بعد ندی قوت تی سده قوت تی قوار خطبش دا قرآن حدیث دا خلق گوری خپل مطلب لپارا اغین خپل مطلب اخلی منی نا خپل مطلب تی اخلی ایمان دارو صبرو کئی پا جهاد بانی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم داد ابن عباس تفسیر شد صحابی و صابرو مقابل کی مضبوط ادرے گئے صابرو صابرو مصابر دا یو بلتا تلقین دا صبر ورکوئے مقابل کی مضبوط ادرے گئے و رابطو اسنو ترائی دا سرحد حفاظتو کئے ماشاءاللہ صابرو صبرو کئے ورابطو اسنو تڑائے لکا جہاد نا تیارے ہو کئے واتقو اللہ اللہ نو یرے گئے ددی صورت اختتام پو واتقو اللہ رازی مخی صورت ابتدا پو واتقو اللہ رازی ماشاءاللہ واتقو اللہ اللہ نو یرے گئے نو د ضعیف سرحدونو حفاظت لپاره چې یو سړی ودرېږي رضا او شفا دا د سلو کالو د عبادت نه چې د ورځې روجی او د شپې چې کوم دی تهجد کوي دا غي نه غوره دی لکه سرحد د اسلام حفاظت کولو ماشاءالله بیا په رمضان کې د عمره همت کچاو کو دی او ورځې رمضان کې نو د 1000 کالو د عبادت نه دا غوره دی دا نبی صلی الله علیه وسلم خود لیدی مسلمان نمنی دنو مسلمان صحابه ومنلی و کامیاب شو واتقوا الله لا نو یری گئے شاید تاسو به کامیاب شئ د لوی سړی وینا چی وی شاید او بشین دا اوگر چی وشو دا وینا دا اللہ دا ماشاءاللہ سورت ختم شو نو دا منز کے 15 منٹ وقفہ با اوکو نو بیا با سورت نساء شروع کو دا دی خون بلشان لدے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ فی کس منگا اگٹلی بازار کسو خبر نشی بیا بزیر نی اب وینا